begin van maandag 27 september. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het blijft nog onduidelijk welke partij de grootste gaat worden in Duitsland. De centrumlinkse SPD ligt voor, maar het verschil met de CDU-SCU is te klein om echt al een winnaar uit te roepen. De Sociaaldemocraten staan op 26% van de stemmen tegen 24,2% voor de Christendemocraten. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AfD staan in de prognoses op ongeveer 10%. En die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Over links en rechts zijn nog mogelijkheden voor regeringscoalities. SPD-leider Scholz vindt dat hij aan zet is om een coalitie te vormen. CDU-leider Armin Laschet wil ook regeren, het liefst met de Groenen en de FPD. De Groenen sluit dat niet uit, maar de FDP wil er niets over zeggen. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll, dan zal het Scholz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier. In IJsland komen toch niet meer vrouwen in het parlement dan mannen. Eerder vandaag werd nog gevierd dat IJsland het eerste Europese land was waar vrouwen de meerderheid vormen. Maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. Na de verkiezingen gisteren leek het erop dat er 33 vrouwen een plekje zouden krijgen in het IJslandse parlement. In totaal zijn er 63 zetels. Nu lijkt het erop dat er 30 vrouwen in het parlement komen. En in Tunesië is vandaag gedemonstreerd tegen president Kais Saied. 2 maanden geleden stuurde hij de premier en het parlement naar huis om de sociale rust in het land te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 27 september 2021. Het is 12:02. Ik ben Prim Radakishun. En tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat. Ik maak dit programma namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht, even kijken, voor de 3e of 4e keer. De vierde keer is Tom Timmers. Revisie Taldin is voor de 2e week achtereen regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. En hij is in vorm, want hij heeft vandaag echt heel goed werk gedaan al tot nu toe. Maar dat ziet u natuurlijk niet, luisteraars, terwijl de jonge, arme jongen zich rot rent. Voor degene die het nog niet weten, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show, waarbij de persoonlijkheid, moi dus, u op deze nieuws, actualiteiten en rampenzender van Nederland iedere zondagnacht verblijdt met mij gewoon. Ik nodig mensen uit die ik interessant vind en heb een gesprek met hen. Als u 2 uur lang een prettig gevoel heeft, dan ben ik blij. Het feit dat u in grote getalen blijft luisteren en dus voor goede luistercijfers zorgt, is wel het bewijs dat dit het programma is dat u kennelijk bevalt. De vaste luisteraars weten dat we dit programma volstoppen met vrienden van mij en dan maken we schaamteloos reclame voor hun producten of diensten. Op deze voor mij zeer heugelijke dag, want ja, dat zal ik maar wel vertellen. Mijn jongste kind, mijn zoon, is vandaag 29 jaar geleden geboren. Dus hij is vandaag jarig. Maar die luistert niet. Die zit met vrienden te zuipen. En nee, ik heb die lasten te koken voor ze. Maar goed, ik ben blij dat de studio vol zit met mensen die heel veel te vertellen hebben. Maar voordat wij naar de studiogasten gaan, is er echt een groot nieuws. Want we gaan bellen. Als het goed is, is hij aan de telefoon met grote, goede vriend Milko Aarts, die op maandag 6 juli 2020 te gast was in dit programma. Milko, jij bent de oprichter van Superlicious. Jullie maken soepen met groenten die anders weggegooid zal worden. Je bood werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En voor iedere kom soep die verkocht wordt, doneren jullie een kom soep aan de voedselbanken. En je had een geweldig concept. Je leverde aan bedrijven, instellingen, het ging crescendo. Maar toen kwam het Chinese coronavirus en lagen jullie allemaal op apengapen. En toen je hier in de studio was, zei je dat je wilde proberen om Superlicious in de supermarkt te krijgen, zodat gewone mensen als Joey en ik het kunnen kopen. Heb ik een tromgroffeltje? Want luisteraars, er is heel groot nieuws. Milko Aarts, wat is het grote nieuws? Nou, allereerst, het grote nieuws is, goedenavond Prem. Goedenavond. Heel fijn dat ik even bij jou... Milko, je maakt mijn hele radio-opzet kapot. Dat ja, heb je altijd weet, met die witte, weet, arrogante dat jongens. Dat deed je met mij ook toen. Dus maar, doe nog maar een roffeltje. Doe nog maar een roffeltje, dan kom ik terug. Ja, dat is het. Ja, nou, begin dan. Ja, joh, fantastisch. Prem, dankjewel. Het grote nieuws is dat wij nu met Superlicious in de 700 winkels van Albert Heijn liggen. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Want dat betekent dat we nu echt gaan groeien als een reus. En dat we straks de grootste soepproducent van Nederland zijn. Dat is mijn droom. En als dat zo is, dan heeft iedere klant van elke voedselbank elke week een liter soep. Goede soep, verse soep. Met groenten die anders zouden worden weggegooid. En dan ben ik blij. Maar wat ik dus geweldig vind, de Albert Heijn is de eerste supermarkt die het voert vanaf afgelopen week. En hoe is het je gelukt? Want het was heel moeilijk. Want je bent een idealistische organisatie. En jij wil ook zeg maar circulair doen dat je die groenten niet weggooit. Dat er ook geen soep wordt verspild. Dat er kwalitatief goed voedsel naar de voedselbanken gaan. Dus dat allemaal. Maar dan moet je toch een conglomeraat als Albert Heijn erachter krijgen. Hoe is dat jou gelukt? Ja, nou, dat was niet zo heel erg makkelijk. Hè? In het begin vonden wij natuurlijk een vreemde eend in de bijt. En ik ben een paar keer afgewezen en toen ben ik toch weer doorgegaan. En kijk, uiteindelijk is het gewoon, hebben wij een ontzettend mooie samenwerking met elkaar, Albert Heijn en Superlicious. Het is de embryo van een mug. Hè. Het is niet eens een bijzijn, niet eens een mug als Superlicious. Met de enorme retailreus Albert Heijn doen samen heel veel mooie dingen. En dat begon eigenlijk al bij het maken van de eerste kom soep voor de voedselbank in 2015. Want toen kregen we ontzettend veel groenten gedoneerd van de Albert Heijn. Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar meer geworden. En op dit moment maken wij alle soepen voor de voedselbank. En dat loopt straks op tot 30 tot 50.000 liter per maand. Maken wij van reststromen, restgroenten van de Albert Heijn. Dus dat is al een heel circulair proces. Waar zij aan meedoen en vanaf het begin. Dus eigenlijk waren zij al partner vanaf het eerste moment. Alleen, ze wisten het niet. Dus dat moest ik gewoon proberen duidelijk te maken. En dat is gewoon heel goed gelukt, uiteindelijk. Wanneer zit je bij de Jumbo, de EDA, de FOMA, de Plus? Ja, nou ja, dat... heb ik ook geen gezeur met de reclamecodecommissie namelijk. Heb ik alle supermarkten genoemd. Nee, precies. Noem ze allemaal de Spar. Nou, wanneer zitten wij daar? Ja, we zijn nu zeg maar alles aan het rechttrekken. We gaan met Albert Heijn gaan we gewoon 6 maanden in om alles te testen te doen en te proeven. En die tijd krijgen zij ook van ons, hè, dat ik daar ook heel eerlijk over zijn. We hebben wel afgesproken dat we daarna ook weer verder trekken. De karavaan moet verder, want we moeten ongelooflijk veel soep gaan genereren voor de voedselbanken. Maar even voor de duidelijkheid, jouw soep is echt ook een biologisch verantwoorde soep met, weet je, want je bent een beetje gestoorde man die allemaal gezond en dingen en geen toegevoegde troep en zo. Dus is ook, en het zijn ook lekker. Maar dus dat we zeggen dat ik gewoon dus alle vriendjes van de show moeten gewoon maar een Superlicious gaan kopen. En niet omdat je rijk wordt ervan, maar omdat we dan een promotie maken voor die circulaire economie en omdat je dan bij die voedselbanken dat ook hebt. Dus ik doe geen reclame zodat je geld verdient, maar meer zodat hopelijk andere bedrijven dat ook gaan volgen. En je bent een pionier, je was bijna op apengappen. Milko, dat wil zeggen dat jij, want je was onder de armoedegrens aan het leven, dus je kan wel de komende lunch betalen als we weer afspreken. En een fles bruine rum. Ja. Vooruit dan. Maar Milko, nee, ik meen het uit de grond van mijn hart. Ik weet hoe zeer je hebt geworsteld hiermee en hoe erg, ja, je bent geen man die depressief wordt, maar hoe erg je het tegen de borst uit dat die lukt. Gefeliciteerd, zo zie je dat de aanhouder blijft winnen. Dat het, voor al die mensen die nu bezig zijn met iets wat vernieuwend is in deze moeilijke tijden en denken van jongens, het is alleen maar tegenslag. Kijk dan Milko Aarts, hij was de wanhoop nabij en nu is hij bijna de gelukkigste man op aarde, maar dat komt vooral door zijn lieve vrouw. het was zo, Prem, dat ik, zeg maar, ik was eigenlijk de eerste kandidaat die in aanmerking kwam voor mijn voedselbank soepen. En nu kan ik ook een Superlicious kopen in de winkel. Ik raad iedereen aan om dat te gaan doen. Goed doen was echt nog nooit zo lekker. En het is ook gewoon fantastisch lekkere soep. Dus ik zou zeggen. En Milko, ik hoop dat heel veel mensen. Ik zit niet op die zieke media en zo, daar ben jij veel beter in. Maar ik hoop dat heel veel mensen. Dus dames en heren, u kunt Superlicious kopen bij de Albert Heijn. Voor de alle duidelijkheid, ik vond het een klote supermarkt. Ik heb ooit een rechtszaak tegen ze gevoerd. Dus het kan niet zijn dat ik voor enige sympathie van Albert Heijn verdacht kan worden. Maar ik vind het wel geweldig dat Milko Aarts met een idealistisch doel dit heeft bereikt. En ik gebruik dit programma graag om mijn vriend met zijn domme idealisme te steunen. Dus vriend, dank je wel. Succes met Superlicious. En hopelijk dat zij alle supermarkten in Nederland over een jaar te verkrijgen zijn. Fantastisch, Prem. Dankjewel. Okay. En we spreken snel. Doei, tot wij gaan snel eten. Doei. Oké, luisteraars, dan nu na deze onbeschaafde reclame voor Superlicious... gaan we naar mijn gasten vannacht. De geweldige muzikant die op 26 oktober 2020 al gast was en vriend van het programma is geworden en wie er nu een lied Smile uit is, met een hele gave videoclip erbij, waarvoor we schaamteloos reclame gaan maken. Daarnaast is onze vriend van het eerste uur, die een groep inspirerende jongen heeft ontmoet en per se commandeerde dat deze jongeren in zijn lievelingsprogramma op het podium moeten krijgen er ook. Dus hier zijn Joey Vriend, Kelly, Frank Otte, Henk Emnes, Puk ten Hegeler, Kjell Bottema en Greta Boels. Zo, Joey, we beginnen eerst met jou. Want voor de promotie van Smile, je nieuwe CD, hoefde je eigenlijk helemaal niet te zitten. Want je zat al op Radio 5. Je was troetel of lievelingsgeef op Radio 2. Je bent al hoeveel keer was eigenlijk gespotified, Smile? 35.000 keer al. Dus eigenlijk hoef je niet midden in de nacht hier te zitten. Maar je doet het gewoon omdat je me aardige fan vindt, toch? Ja, sowieso natuurlijk. En dan ontmoet je weer nieuwe leuke mensen. Ja, nee, maar Joey, het is toch onvoorstelbaar. Vorig jaar, wanneer was je hier? 26 oktober, ja. Een jaar geleden ongeveer, op een maand na. Toen was je onbekende artiest die moest struggelen om en het was corona, om nog te kunnen... En nu ben je gewoon, bedoel, een soort lievelingetje van de radio. Ja, het is nog steeds struggle, hoor. Maar het is gewoon doorzetten. En ja, en het is echt super, ik ben echt super blij dat het zo goed wordt opgepakt, zeg maar. Ja. En ja, het is een jaar geleden alweer. Want ik weet nog dat ik mijn release shows had voor mijn album. En die week daarna gingen alle theaters dicht. Ja. Dus dat was wel mazzel. En mijn vorige optreden, dat was ook mijn laatste optreden van het afgelopen jaar, was vorige week zaterdag. Ja. Waarbij ik de release van Smile ging vieren in de bioscoop in Horen, Cinema Oost-Eiland. Ja. En dat was vorige week zaterdag. Dat was mijn laatste optreden. Ja. En het enige van afgelopen jaar. Oké, ik moet je wel bedanken. Want jij hebt me gevraagd om in die clip te komen. En dan moest ik daar zitten. Maar dat was in Horen waar ik een jaar gewoond heb. Ja. En toen ben ik terug gaan wandelen naar Grote Oost waar ik heb gewoond. En zo. En toen was het een trip down memory lane. En ik zou anders nooit meer in Horen komen. Dus ik had een hele leuke zaterdagmiddag toen die clip gemaakt werd. Ik heb die clip gezien. Ik ben natuurlijk wel de knapste, aantrekkelijkste, leukste persoon in die clip. Maar we gaan Smile nu draaien natuurlijk. Is er, trouwens, als ik die videoclip wil zien, waar moeten mensen naartoe gaan? Ja, naar YouTube kunnen ze hem bekijken. En het gaat er natuurlijk ook wel om dat het gaat over Smile. En het gaat over je kwetsbaar durven op te stellen. En het durven uiten van emoties. En de lach kan daarbij ook wel helend werken. Aan de andere kant kan de lach ook wel dienen als een soort van masker. Nee. Waardoor juist emoties verscholen blijven. En dat zie ik ook vaak in mijn werk als muziekbegeleider in de psychiatrie. En daar is het liedje echt op geïnspireerd. Dus ik dacht dat het liedje geïnspireerd was toen je hier bij mij was. Want je had al door dat ik al mijn pijn weglag. Ja. En ik dacht dat je toen door mij gerust was. Ik dacht dat je met mij geïnspireerd was voor dit liedje. Want ik lag gewoon al mijn ellende weg. Het heeft wel geholpen. Wat ben je toch alsleenbaar. Oké, dames en heren. Ik ben heel erg vereerd en blij en dankbaar dat Joey Vriend met het prachtige liedje Smile voor het eerst op Radio 1 te horen is. Hier is hij, Joey Vriend met Smile. Hold you for a minute, I will hold you for a little while. Hold you for so long, until you start to smile. I'll take you by the hand, when the stars will fade from light to black. Hold you for so long, until you start to smile. You may smile. You may smile, turn to the sun. Oké, jullie hadden allerlei vragen. Volgens mij Henk, jij was de eerste. Wat was je eerste vraag? Nou, ik vroeg of, of je zelf speelt. Ja. Keyboard, piano. Ja, ik speel eigenlijk gitaar en piano. En ik arrangeer op beide instrumenten. Ja. En dan ga ik thuis in mijn eigen studio ga ik het hele nummer arrangeren. En dan maak ik heel veel soorten versies. Ja. En dan ga ik uiteindelijk naar de MA5-studio's in Horen, waar ook de clip is opgenomen. Ja. En dat zijn echt producers die dan echt, hoe zeg je dat, de glans over het productie en het echt produceren, zeg maar. Klinkt goed, hoor. En dan bijvoorbeeld de echte vleugel, dat kan niet op mijn zolderkamertje, nee, zeg maar. Maar dat doe je dan in de studio, zeg maar. Ja. Leuk, man. Ja, en we hebben een verrassing voor je, Joey. Want iemand heeft deze clip, kom maar binnen. Iemand heeft deze clip gemaakt tot, kom binnen. Loop maar door naast deze microfoon, naast Joey. Ja, je mag kiezen naast Joey of naast mij. Je ontmoet hem voor het eerst in het echt. Heel dichtbij ook, direct zo bij de microfoon. Dit is voor de eerste keer. Ja, want ik heb jouw muziek op Radio 2 gemaakt. Ja, dus het is zoals een collega van Radio 2. Het programma heet Christine in de... Martine in de morgen. Martine in de morgen. En jij hebt Joey 2 weken geleden tot wat gemaakt? Nou ja, dat noemen wij de Euroknaller. En dat is dan een release uit Europa. Dus Europese release die we even in het zonnetje zetten. Ja, maar en waarom koos je voor Joey Vriend? Nou, ik vind het interessant bij hem, bij jou, dat je muziek maakt vanuit je werkervaring. Dus het is inhoudelijk meteen interessant. Mm-hmm. Dus dat trok me aan en dan klinkt het ook nog eens heel fijn. Dus dan moet dat gewoon de radio op. Maar jij zit zondagavond, als ik hier binnenkom, zit altijd Leo Blokhuis. Ja. En nu zeg ik jou ineens zitten. Ja, ik zit altijd op zondagavond. Leo van 8 tot 10 en dan kom ik van 10 tot 12. Sinds wanneer? Sinds anderhalf. Nee, dat zeg ik niet goed. Nee, is niet waar. Nee, nu zeg ik het fout. Sinds oktober 2020. Oh, oké, want ik had Joey eerder, maar jij maakte met 10 tot scheef. Dus dat vind ik wel. Ja, maar ik vond het zo. Want jullie hadden elkaar nog nooit live gezien. Nee, aangenaam. Ja. En toen ze je belde om te zeggen, je wordt de euro's geven, wat dacht je toen? Ja, dan ben ik natuurlijk hartstikke dankbaar. En dat sowieso dat iemand het wil draaien. Kijk, maar denk je dan niet, ik moet eerst aan Prim toestemming vragen voordat ik me laat wegkapen door een of andere EO-meisje? Ja, dat gaat wel even door me heen. Toen ik het had gevraagd, dacht ik van, had ik het nou moeten doen? Ja, maar Martine, dus je bent... Oké, maar het is leuk dat je op programma... Maar nu zit Jeroen van Enkel er waarschijnlijk. Ja, nu zit Jeroen van Enkel. Ja, dat vind ik ook altijd... Dat vind ik zo verschrikkelijk. Zijn ze begonnen, zijn mijn luistercijfers gedaald. Dan gaan we daar naartoe, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dus... En heb je die clip ook al gezien? Nee. Die moet je echt bekijken. Dat is een goede herinnering, ja. Ja, dat is echt wel leuk. Maar goed, nou, leuk dat ik je keer in het echt ontmoet. Is gelijk. Nou, Joey, dan ontmoet je Martine nog. Ja, leuk dat je Wat is je achternaam, Martine? Ten Klooster. Ja. Ah, Martine ten Klooster. Oh ja, er stond ook ten Klooster. Ten Kloosteravond, zo heet het programma, ja. Maar doe je nog steeds Martine in de ochtend dan? Ja, in de morgen en straks in de middag nieuwe programmering. Of vanaf wanneer? Vanaf 10 oktober. Ga je het zondagmiddag? Ja. Gooi ze heel Radio 2 op de schop? Nou, een deel daarvan, ja. Wauw. Wist je dat niet? Dan heb je ook andere mensen tegenover je straks, hè, op Radio 2. Oh, gaat Jeroen weg? Die blijft wel, maar nou, nee, maar daarvoor komt wel... Corné Klein straks. Nee, maar Eddie Keur gaat ook op vrijdagnacht voor Poon programma. Ja. Nou, dan moet ze gewoon overal Joey Vriend dagen. jij had nog een vraagje, Puk. Puk, ja. Ja, sorry. Dank je, Martine. Nee, maar het zit in mijn tas. Oké, hier. Geef er maar. Hier, je mag die van mij geven. Hier, zijn we een CD meegeven. Is het wel een Nee, maar dan hou je bewaar je die van mij. Doe maar. Ja, Puk had een vraag voor Joey. Ik vind het wel iets... Ik heb het niet van mij gegeven, je moet het er geen andere geven, anders heb ik niet meer. Dus ik breng van mij zo. Puk, stel je vraag maar. Oké, ik stel mijn vraag. Maar is er iets voor de Eurovisie Songfestival volgend jaar of dit jaar? Of weet je, voor een keer? Dat vind ik wel een compliment, maar het is ook wel spannend hoor. Ja, maar dat is toch alleen maar goed? Maar wat een songfestival specialist is onze lokale homo. Frank, vind je er wel material voor? Nou, ik denk de Cornel Maas, Emily Sikkinghaus hebben geluisterd. Ik vind het wel een lekker nummer. En ik denk ook wel dat het goed blijft hangen. Mooie staging erbij met smiles. Ik zie het wel gebeuren. Maar... Alleen dat hoofd van Prem laten we natuurlijk niet zien op het Eurovisie Songfestival. Maar... Mag je dit liedje nog inzenden? Ja, je hebt het na 1 september uitgebracht. En op 1 september is de officiële datum. Alles wat daarna wordt uitgebracht mag mee dingen naar het podium van het Eurovisie Songfestival. Dus, wie weet... Ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, dat is een heel goed. Ik ben wel voor een goed idee vandaag. Ja, ja, Oké. Joey, jij en Kelly bepalen zelf hoe lang je wilt blijven zitten als je weg wil gaan. Ik kan je wel garanderen dat we in het aanloop naar het nieuws van 1 uur draaien we het nog een keer. Zodat, ja, want dan krijg je ook weer royalties. Want Frank Otte, ja, en dus jij bepaalt verder. Want Frank Otte, de man die er verantwoordelijk voor was dat wij in Zwarte Piet vandaag aandacht besteed hebben aan het Eurovisie Songfestival. Je zei tegen me, Prim, ik wil zendtijd. En dan moet jij je muil houden en dan ga ik de uitzending overnemen en iedereen introduceren. Dus Frank Otten, woonachtig in Berlijn, ga je gang. Prima. Ik heb een stukje geschreven om de mensen te introduceren die ik heb meegenomen in de uitzending. Dames en heren, fijn dat ik weer in de uitzending mag zitten bij de van racisme en populisme beschuldigde omroep Pound. Mijn naam is Frank Otten en op 17 mei mocht ik u, samen met Katja Zwart, 2 uur lang inspireren of irriteren met onze passie voor het Eurovisie Songfestival. Passie is de drijfveer van Prem om zijn zendtijd en zakken mee te kunnen vullen. En vanavond zijn naast Joey 4 mensen te gast die zonder passie geen fietstocht van bijna 950 kilometer af hadden kunnen leggen. Om een link te creëren tussen het Eurovisie Songfestival en het thema van vanavond wil ik graag het lied van Jean-Guy McCroy, A Birth of a New Age, gebruiken. De zanger die had kunnen kiezen voor een deuntje dat goed bij het grote publiek zou scoren, maar een andere moedige weg koos. Namelijk aandacht schenken aan het slavernijverleden en de gevolgen daarvan die vooral onze zwarte bevolking nog steeds ondervindt. Laten we wel zijn, de reden dat men dat verleden zo lang mogelijk kon verzwijgen, komt omdat de slavendrijvers en hun profiteurs het geluk hadden dat er nog geen video- en fotocamera's waren toen ze hun misdaden tegen de mensheid begingen. Hoe anders is dat voor de naties, van wie hun gruwelijkheden zijn vastgelegd voor de mensheid om met verbazing en shock naar te kijken? En daar gaat deze uitzending onder andere over. Met wie kan ik daar beter over praten dan de vertegenwoordigers van een groep, vooral jonge mensen die een fietstocht gemaakt hebben van Auschwitz-Birkenau naar Westerbork. Een symbolische, educatieve tocht ter nagedachtenis aan de onschuldige mensen die het slachtoffer zijn geworden van de grootste, systematische en industriële slachtpartij uit de geschiedenis van de mensheid. Mag ik daarom met veel ontzag aan u voorstellen Henk, Puk, Kjell en Greta van de organisatie Terug naar Westerbork. Goedenavond. Ja, goedenavond, dankjewel. Ik word er stil van, Frank. Wat een goede, verdomd goede inleiding. Dankjewel. Ja, je hebt echt ja. Misschien dat de vibe iets verandert voor de luisteraars. Maar zoals Prem ook heeft gezegd over alles, moeten we kunnen lachen. Ja. Het is misschien een wat zware thema wat we nu inbrengen. Maar wat ik heel goed van je vind, omdat de nazi's natuurlijk ook alles gefilmd hebben en goed gedocumenteerd hebben, kan je de schandaden die in hun hoofd dat niet waren, nu wel goed voor het voetlicht brengen. En wat was precies, want ze hebben een fietstocht van 950 kilometer gemaakt. Nou, laten we overgaan. Ja, Henk. Wie ben jij? Henk? Henk Emmens. Ik ben de voorzitter van de stichting Terug naar Westerbork. Hmm. En wij hebben dit georganiseerd, samen met wat andere dingen ook. Maar deze educatieve fietstocht was vanaf Auschwitz terug naar Westerbork. Dat is 1320 kilometer, waarvan 850 op de fiets ging. Maar even een vraag, waarom, hoe lang bestaat deze stichting al? Waarom is het ooit opgericht? Die stichting is opgericht in 2017. En de aanleiding was dat een van de aanstichters, Rudy Eding, die was bij de viering van de viering van 70 jaar vrijheid in Westerbork. En hij was daarvoor ook in Auschwitz geweest. Die dacht van, daar moeten we iets mee doen. Nou, daar is het idee uitgekomen. En in 2017 is die stichting opgericht. En we zijn bezig om in het kader van 75 jaar vrijheid een aantal projectdelen te organiseren. Mm-hmm. Deze fietstocht zou oorspronkelijk in april 2020 gebeuren. Maar ja, toen kwam corona. Toen zeiden we van, we stoppen ermee. Maar ja, je hebt daar zoveel tijd in gestoken. Dat was zonde. Toen hebben we gezegd, dan doen we het een jaar later. Dus april 2021, 75 plus 1 jaar vrijheid. Er was nog steeds corona. Toen hebben we het voor de tweede keer moeten verschuiven naar augustus. En toen kon het gelukkig wel doorgaan. Okay. Het had wel wat coronavoeten in de aarde, moet ik zeggen. Puk, hoe oud ben je? Ik ben 23. Oké, wat bezielt jou om dan A, hieraan mee te doen en B, 850 kilometer te fietsen? Nou, die vraag heb ik mezelf ook wel een paar keer gesteld. Ook omdat ik ben begonnen met fietsen door de fietsdag. Want ik zag het ineens op Facebook. Oh, leuk. Gaan we mooi inschrijven. Alleen toen heb ik een nachtje over nagedacht. En toen had ik me ingeschreven. Toen dacht ik, ja, ik heb geen fiets. Nou ja, fietservaring. Nou ja, dat hield ook wel bij gewoon een oma fiets of een café racen. Dus toen heb ik die maand daarna heb ik maar een fiets gekocht. Samen met mijn moeder naar de fiets maken. Van, goh ja, ik ga meedoen met een tocht. En toen zei hij, goh wat leuk, waar dan naartoe? Ja, van Auschwitz en Westerbork. Zo. Toen zei ik, ja, ik heb wel een fiets nodig. Ja, dat lijkt me handig. Nou ja, iets wel verder. En toen dacht ik, ja, dan heb ik nog een ongeveer 5 maand voor mijn vakantie om mee te doen. En toen dacht ik van, ja, dan moeten we nou wel gaan beginnen. En ik moet ook hier. Maar waarom heb je ingeschreven? Om ingeschreven? Nou, ik vind geschiedenis heel interessant. En vooral ook omdat dit zo'n bijzondere reis is. Want ja, ik was nog nooit in Auschwitz geweest. En ik was ook eigenlijk, wist ik eigenlijk de dingen die ik had geleerd op school. Maar eigenlijk niet echt de diepere laag. Dus daar was ik wel echt wel heel erg geïnteresseerd in. Maar je vond het ook wel leuk, gewoon een uitstapje, een beetje fietsen. Ja, ik had het fietsen, dat heb ik even als tweede plek op dat moment even gezet. Ik vond het fietsen heel leuk. Ja. Toen de tijd, en ik fiets het eigenlijk nou veel leuker. Mm-hmm. Maar toen de tijd ging ik echt voor de reis zelf en voor de uitstapjes die ze hadden gemaakt. Ja. Want je kwam echt op plekken waar ik zelf nog nooit over na had gedacht. Ja. En dat fietsen, dat begon ik met dezelfde tijd eigenlijk nog steeds leuker te vinden. En Kjell, hoe oud ben jij? Ook 23. En waarom heb jij ingeschreven? Ja, ik vond het. Ik had meteen wel door dat het een geweldig project was. Maar hoe kwam je op het project? Is het op school? Ja, mijn vriendin die zei, hey, ik ga fietsen 13 dagen. Wie is jouw vriendin? Die woont in Groningen daarnet. Ja? Die zei, ik ga fietsen 13 dagen. Ik dacht, oh, nou, leuk. En dat is altijd de beste reden om iets precies, te doen in je leven. Is als je vriendin het gaat doen en dan volgen. En toen... zei ik, dan kan ik ook meedoen. Ja, natuurlijk kan je meedoen. En dan moet je je hier inschrijven. En toen keek ik ook op de site. Het is een geweldig programma. En dat was een symbolische €75 die je ervoor moest betalen. En dat was op en eraan met hotels waren geregeld. En je kon alles zien. Je ging voorbij alle belangrijke plekken. Ben ik toch blij met je. Want ik vermoed dat dit de reden is waarom jongeren... Jullie niet gewoon dat hele belasting denkt. Leuk. Ja. Oké, maar dan kom je in Auschwitz. En dan ga je fietsen. Merk je dat er dan iets in jou verandert over het leuk? Nou, ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik dacht... Nou ja, kijk, ik heb de documentaires gezien en ik heb geschiedenis gehad. En ik dacht, nou ja, ik heb het meeste wel al gezien of begrepen. Dus de plek zelf zal wel niet zoveel indruk maken. Maar uiteindelijk... dan zie je toch ook de foto's daadwerkelijk van de mensen die daar hebben gezeten, van kinderen. En ja, ik moet zeggen, op dat moment was het niet de gezelligheid die inderdaad... waarbij je denkt van, oh nee, het was niet meer even leuk. Nee, dat veranderde wel heel erg. En toen je klaar was met die fiets, toch merk je dat er iets veranderd is... hoe je praat over de geschiedenis vergeleken met daarvoor? Ik woon samen in mijn studentenhuis met een jongen uit Israël. En ja, ik heb er ook over gehad, over ja, hoe krijgen jullie dit verhaal in Israël. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk wat ik in 4 VWO, 5 VWO heb geleerd, dat eigenlijk niet de lading dekt die ik eigenlijk mee heb gekregen in deze reis. En want zij krijgen in Israël krijg je een vol jaar waarin je wordt geleerd over de Holocaust. En dat staat los van de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon, dat krijg je daar apart geleerd. Ik heb van mijn docent, ja, Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er 6 miljoen Joden vermoord. En dat was het verhaal. En ja, dat is niet hetzelfde als daadwerkelijk daar zijn. En ja, dat, dus in die zin is het wel veranderd, inderdaad, het beeld wat je daarvan krijgt. En ben je ook, Puk? Ja, ik had altijd, ja, ik weet niet waarom, maar ik had het idee van, ja, Hitler is de grote baas en de rest, dat was niet zo belangrijk. Maar toen was ik in Potsdam en toen waren we daar bij het moment dat eigenlijk, waar het eigenlijk allemaal begon met die concentratiekamp, waar mensen met elkaar overlegd hoe de planning ging. wat er nou precies zal gebeuren, welk gas we zouden gebruiken. Dat je hoort dat er ook gewoon gezonde kinderen, nou ja, gezonde, eigenlijk is iedereen gezond, maar dat gewoon gehandicapte kinderen waar eigenlijk niks van, ja, te maken had, wie daar gewoon voor werden gebruikt, dat we gekeken welk gas het beste werd, ja, beste werkte in een zo kort mogelijke tijd. Toen dacht ik echt zoiets van, dit krijg je niet te horen. Dit lees je niet in een boek. Dit lees je niet, dat lees je nergens. En dat maakte ook wel een beetje, dat maakte heel veel indruk. En we kregen nog een soort lezing. En die, ja, ik weet niet hoe je het kunt noemen, maar die was al verkleed als Hitler. En toen kreeg ik ook in één keer een heel ander beeld. Echt heel vreemd eigenlijk. Een heel ander beeld van Hitler. Want Hitler die was van de biologische groente en fruit. En ja, hij rookte niet, want ja, dat was niet gezond. En vrouwen, ja, die moesten wel wat meer kunnen. En hij dronk niet. En hij dronk niet, want ja... En hij was een groot dierenliefhebber. Ja. Ja. Vegetariër. En het enge was ook... daarop. Zo'n hond heet Blondie, hè? Ja. Ja. En daarom was het enge ook, van je, dat je in één keer bedenkt van... iedereen zou het zo kunnen zijn. Of zou zo kunnen gaan worden. Er is net iemand doodgegaan van 80 jaar... die de aanstichter was voor de Rwanda-genocide. Ja. En daar was er ook steun. En daar waren er ook planningen. En ja, daar waren er ook... En ik ben heel blij dat je dat zegt, want uiteindelijk in Nederland ronselde de Nederlandse politieagent de buurman. Ja. En, ja. Dat je het eigenlijk niet kunt bedenken dat gewoon een normaal, nou, een normaal iemand, of bijvoorbeeld Mengele, die heeft gewoon in Leipzig een kinderafdeling gehad. Dat je echt denkt van dat zo iemand zo kan doordraaien, dat je het zo kunt ver kunt schoppen. De mens is in staat tot het goede, maar leeg naar het slechte. Kijk maar naar Joegoslavië. Ja. Ze waren nou, of buren naar Afghanistan. Van, ja, Afghanistan. Ja, maar kijk, Afghanistan is nog wat anders. Want die Taliban, dat ze de vreemde mogendheid. Ja. Die kwam maar in de Russen eerst. Maar kijk, in Joegoslavië hebben ze jarenlang als broeders geleefd. En dan in Slovenië slaan ze elkaar, schieten ze elkaar dood, vermoorden ze elkaar. En in Nederland, ik bedoel, de Joden waren hier ook de buren. Dus, ja, ja. En dat je eigenlijk niet kunt beseffen dat het zo is gegaan. En dat het zo langzaam er zo in is, in is gesluist. Frank, want Henk, hoe werd jij betrokken bij dit project? Het kwam omdat 75 jaar bevrijding van Auschwitz was op tv. En daarna werd een documentaire uitgezonden, de Sobibor Tapes. En zegt mensen de naam Gilles Schelvis was. Onder andere de koning heeft het tijdens dodenherdenking over Gilles Schelvis gehad. Een overlevende van Sobibor. Die beste man die is na op een gegeven moment het verhaal van Sobibor komen we later nog wel op terug. Maar die is naar Rusland gegaan, heeft daar interviews gedaan in een politiek hele lastige periode tijdens de Koude Oorlog. En hij heeft daar interviews afgenomen met andere overlevenden van Sobibor. Die tapes die zijn ergens onder in een la verdwenen. En op een gegeven moment heeft iemand ze gevonden en heeft ze gedigitaliseerd. En die documentaire is toen uitgezonden. En ik had ook altijd een enorme fascinatie voor de Holocaust. Ik denk inderdaad ook, Puk, Jel, denken we hier allemaal van... hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Je woont in Berlijn, waar je regelmatig langs dat... topografie des terrors. Dus ik weet er ook heel veel van. En op een gegeven moment, Gilles Schelvis zegt in een van zijn laatste speeches, zegt hij... het is tijd voor de volgende generatie om dit verhaal door te vertellen. Want dit is zo gruwelijk wat er gebeurd is. Dit mogen we niet vergeten. En toen heb ik een mail gestuurd aan de stichting Sobibor. En daar kreeg ik eigenlijk al heel snel een reactie op. En toen hebben we een Zoom-meeting gehad met onder andere Christine Gispen, de voorzitter van de stichting Sobibor. En ze waren eigenlijk meteen heel enthousiast. Ze hebben gevraagd, zet eens je gedachten op papier hierover. En toen op een gegeven moment zeiden ze, nou, wat zou je graag willen doen? Ik dacht, nou, met jeugd dit verhaal verder vertellen. En toen kwam ineens een... terug naar Westerbork kwam op het pad van... dat kan Henk, denk ik, beter vertellen. Wij organiseerden dus die tocht. En als je zegt, we gaan terug naar Westerbork van de Auschwitz... dan moet je ook bedenken dat vanuit Westerbork 107.000 mensen vertrokken... waarvan 37.000 naar Sobibor. En dat hadden we niet op onze route. Dat kan ook niet. Dan hadden we 3 maanden weg moeten zijn of zo. Ja. Dus dat ging gewoon niet. Dus hebben we gezegd van, wij moeten tijdens onze tocht... aandacht besteden ook aan Sobibor. Want daar zijn ook 35.000 mensen omgebracht. En op die manier is contact gelegd met Christine Gispen. En toen kwam Frank in Kruiso, zeg maar dat deel, vertellen... wat ze ook moesten hebben. En als ik daar mag aanhaken, wat je zegt... van dat Jules Schelvis zei, de nieuwe generatie moet het overnemen. Dat is precies wat wij ook wilden. Wij hebben gezegd, er zijn nu nog mensen die de verhalen uit de Tweede Wereld, uit de eerste hand, misschien nog hebben van een opa en oma of zo. Maar nog even, die mensen zijn er niet meer. Dus de nieuwe generatie, zij dus, moeten het overnemen. Het verhaal mag niet worden verzwegen. Moet worden doorverteld. En dat was onze doel. Ons doel om die jongelui dit mee te geven. Vandaar ook een educatieve fietstocht. Niet alleen maar fietsen. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn. U luistert naar het NPO Radio 1 programma Zwarte Piet Praat. Het is 6:06. De gasten zijn mensen die bezig zijn met terug naar Westerbork, zo heet de stichting. En daar is Frank Otten, die vriend is van het programma, en die heeft meegenomen Henk Emnes, de voorzitter ervan. Naast hem zit Greta Boels, u bent van de communicatie. En de twee mensen die hebben gefietst zijn Kjell Bottema en Puk den Hegler. En het gaat er eigenlijk om dat je zegt, we moeten dat de ellende van het verleden in stand houden in de hoop dat het nooit meer gebeurt. Maar nu, Wat ik probeer te begrijpen, maar Frank, is gewoon een vraag. Ik heb me verzet tegen de wijze waarop over moslims wordt gesproken in Nederland. En Kjell en Puk, ik hoop dat jullie hebben gezien. Hitler heeft jodenhaat niet uitgevonden. Het was er al. Ja. Want de joden moesten buiten de stadspoorten slapen, in de ghetto's. Er werden al toespelingen en liedjes op joden gemaakt. Dus hij heeft een zondebok gevonden in wat al normaal was, dat je al zei, zodra er iets was, die jood is fout, hè, dat zie je wat beter hier. En waar ik me altijd tegen verzet is wanneer mensen op grond van een bevolkingsgroep of een religie dan mensen wegzetten. Want die achterlijke getenukers in Afghanistan zijn ook moslims. Maar mijn vriendje Jalal hier is ook een moslim en die is een andere moslim. En sinds ik in Nederland ben, merk ik een tendens dat we hele groepen moslims over één kam scheren. En dat er gewoon de tweede grootste politieke partij van Nederland gewoon zegt, er moeten minder Marokkanen en kop voor de tax en alles. Dus hoe kan je dat rijmen? Dat we aan de ene kant zeggen, het moet niet gebeuren. Maar aan de andere kant staan we toe dat een hele bevolkingsgroep gestigmatiseerd wordt. Ik weet niet wie wil antwoorden. Ik vind het wel, als we dan op de actualiteit in mogen haken. Ja, natuurlijk zijn in Duitsland vandaag de verkiezingen geweest. En ze zijn nog over bezig wie die verkiezingen uiteindelijk heeft gewonnen. Maar wat we niet mogen vergeten is dat wederom een partij die zich noemt Alternatieve für Deutschland. Ze hebben verloren, hè? Ze hebben weliswaar verloren. Ze hebben 10% nu ongeveer. Ze hebben weliswaar verloren, maar als we zien dat in een land waar het 75 jaar geleden is, dat deze mensen aan de macht waren, en nu in één keer 10% van de bevolking het oké vindt om op een partij te stemmen. Want dat is wat me nog wel eens verbaast. Hè. We hebben toen Trump opkwam en Wilders en met inderdaad moslims. Het is allemaal heel abject wat die mensen daar zeggen. Maar een AfD, een partij die in het parlement op hun eerste bondsdag gewoon zegt, wij willen het gaan doen. Ons voorbeeld is Hermann Göring, die gewoon een nazi aanhaalt. En dat zijn onze buren. En dan hebben we, zolang het ver weg is, dan kunnen we daar een hele grote mond over hebben. Maar Forum voor Democratie over Joden. En wat we nog meer tegen het is allemaal begonnen bij Haider. In Oostenrijk vonden het allemaal, en we vinden het normaal. Dus het gaat mee. Kijk, het maakt mij, ik weet dat het goed zal gaan, maar Ik was altijd verbaasd toen ik advocaat was. Het gerechtshof in Amsterdam, het oude gerechtshof. Als je de trap op kwam lopen, dan stonden de namen van Joodse rechters, ja, officieren van justitie, advocaten, die waren weggevoerd door de vijand. Maar dan moet je je voorstellen, rechter is een zeer invloedrijk persoon in een land. Een officier van justitie is iemand met macht. Dus vandaag ben je de vertegenwoordiger van die overheid en je stuurt politieagenten aan. En morgen komt diezelfde politieagent namens de Duitse bezetter. En die zegt, ik neem je op, ik zet je op een trein met je kinderen en je vrouw. En je wordt vergast. Ja, want dat denk ik wat. Sorry Henk, ja. Je wordt niet vergast, je moet gaan werken. Dat was dus het ergste nog. Hè? Ja. Zo werd het inderdaad verkocht. En dat is denk ik wat belangrijk is. Wat mensen die zich niet realiseren op wat voor partij ze stemmen, of die inderdaad meegaan in de geluiden van een Baudet. Het gevolg is dat, en dat vergeten we denk ik, en dat kunnen we denk ik niet vaak genoeg benoemen. Daarom vind ik het ook heel goed dat er nu een namenmonument is, want dat maakt het gewoon tastbaar. Het gevolg van deze vorm van politiek voeren was dat er gewoon moeders met hun onschuldige kinderen in de rij hebben gestaan in door weer en wind voor een gaskamer die hoorde wat er met de mensen voor hun is gebeurd. En dat is gewoon de realiteit. En dat kan het gevolg zijn van dit soort politiek voeren. En ik denk dat mensen zich dat wat vaker moeten realiseren. Van, hey, wat, het is niet alleen maar een stem die ik uitbreng. De geschiedenis heeft ons gewoon geleerd wat het gevolg kan zijn. Ja, maar wat weet je, ik vanaf ik klein ben verzet ik me tegen etnisch denken. Alles van Suriname is een ontzettend racistisch land. Maar dan merkte ik dat mensen het makkelijker vinden om te zeggen het ligt aan de andere soort, dan dat te zeggen het ligt aan de persoon. Dus, sorry. Dus ik zit te kijken naar Kjell en Puk. Jullie zijn zelf jong. Mm-hmm. Jullie kijken hoe dat gebeurt. Heeft deze reis je ook daarvan bewuster gemaakt? En wat doe je ermee in je dagelijks leven? Nou, ik denk dat het alleen maar bewuster heeft me, ja, sowieso voor mij heeft gemaakt. Want het is toch belachelijk dat je dat in, ik weet niet eens meer hoe het dat in het dorp, waar dan de Afghanen heen zouden gaan. Ja. En dat er wat vergeleken met dat de Afghanen NSB'ers zijn die deze kant op zijn gekomen. Ja. Dan heb je toch echt iets misgegaan. En die waren ook van mijn leeftijd. En dan denk je toch wel van, hoe kan het dat jij alleen maar deze informatie hebt gekregen? Je moet wel zorgen, als je die informatie hebt, zorg dat je een brede kijk op de wereld hebt. En ik merk dat vooral door het internet en door corona en door alles, mensen zijn veel meer in hokjes gaan denken. Ik heb slecht nieuws voor je. In de Tweede Wereldoorlog was 1/3 van Nederland NSB'er. Toen de nazi's verloren, zijn die mensen hun denkwijze niet veranderd. Ze kunnen het alleen hebben het hele tijd moeten onderdrukken. Ja. Dus er zijn, als ik kijk naar mensen die op mij lijken, Hindustanis, en dan vinden ze allemaal, zeg altijd, jullie zijn racisten, ik kijk naar mensen. En dan is het grappig, dat heb ik weer vrienden van Surinaamse afkomst, en die heb een t-shirt gegeven. En die heb ik aan een vriend van me gegeven die van muziek houdt, Joey Vriend. En ik zei tegen die man, hier. En er zat een andere mens van Surinaamse afkomst erbij. Die zagen dat ik zeg, let op, dit wordt een grote artiestje gereden. Is het van Surinaamse afkomst? Ik zeg, nee. Ik vind gewoon die jongens een muziekleus. Maar altijd dat groepsdenken maakt het makkelijk. Daarom hebben mensen moeite met mij. Omdat ik geen enkele groep hoor. Maar ze willen steeds categoriseren, maar ik zie mensen. Ik bedoel, Frank Otten is een witte homo, maar het is een leuke man, hij is grappig, hij komt uit Berlijn, hij had leuke dingetjes. Ja. Er is een klik. Ik kijk verder niet naar waar we verschillen. We zijn beide mensen en daar kijk ik naar. Maar dan vinden mensen het raar dat ik zo denk. Want dan zeggen ze, dat klopt niet in onze categorisering. Maar komt dat dan door de wijze waarop we zijn? Hoe komt het dat wij hier zitten en dit wel kunnen? Omdat ik een liberale vader had. Mijn moeder was een achterlijke racist. Die geloofde ook alleen dat mensen die op mij leken beter waren. En ik zeg nee. Van mijn vader heb ik geleerd dat alle mensen hetzelfde zijn. Als je meer gaat kijken ernaar, hoezeer we ook verschillen, we hebben allemaal dezelfde, kijk, of je nou hindoe, moslim, christen of welke achterlijke andere, we hebben allemaal rituelen voor geboorte, we hebben allemaal rituelen voor dood, we hebben allemaal rituelen voor huwelijken. Vervolgens gaan we elkaar de kop inslaan welk ritueel beter is. Ja. Ja. Terwijl het allemaal dezelfde rituelen zijn. Ik hou van hindi-popmuziek. Ik ben in Turkije op het platteland, ik hoor muziek die ik herken. Ik hoor muziek, ik ben in Suriname opgegroeid, ik ben in Afrika. Maar als je kijkt, over Stan Verhoeken heeft in 1985 een boek geschreven, of 83, overal herkent men zichzelf. Als je dat gaat rekenen, dan zie je dat ook. Overal zijn er huichelaars, overal zijn er meelopers, overal zijn er dwarsliggers, overal zijn er mensen als Henk die zeggen, we moeten het goede in de mens gaan zoeken. En denk, terwijl ik bij mezelf denk, je kan herinneren, kijk, zij zijn goedwillend. Je bereikt de PVV en Forum voor Democratie stemmen niet met deze fietstochten, Henk. Die schrijven zich niet in. Ja, maar toch dien je iets te doen. En wat jij ook zegt, liberale vader. Mijn ouders zijn ook heel erg liberaal. En we moeten die boodschap wel doorgeven aan de jeugd. Ja. En daarom vind ik het zo goed wat bijvoorbeeld Henk en Greta hebben gedaan. Zoals je zelf al aangaf, die realiseren zich, dit moeten we bij de jeugd neerleggen. En nu heb je hier twee mensen zitten die die mogelijkheid bieden. Joey ook, want Joey, jij bent zelf ook in Auschwitz geweest, heb je verteld. Ja, klopt, een paar jaar terug en vorig jaar nog in Westerbork. En waarom heb je dat gedaan, Joey? Ik ben sowieso gefascineerd door geschiedenis. En daar baseer ik mijn muziek ook, mijn ervaringen op. Maar ook, ik wilde er wat meer van weten. En ik vertelde net ook van ja, het bezoek aan Auschwitz heeft me echt wel mijn leven veranderd. Want ik ben toen met twee vrienden daarheen geweest. En s'avonds toen we erin gingen we naar Krakau later. Toen we daar liepen, waren we echt de hele dag van slag. Omdat je dan, wat Kjell net ook vertelde, van ja, je weet het wel van de films, van de documentaires. En op het moment dat je daar bent, dan voel je, het lijkt het of je het voelt of zo. Dan komt het heel dichtbij. En dat heeft me wel. Ik ben natuurlijk ook een hele gevoelige jongen omdat ik muziek maak. Ja. Maar het raakt je dan wel, zeg maar. Ja, dus ja maar dat raakt. Dat het die jongelui raakte, dat merkte je ook. We hebben het ook op een avond zeg maar napraten. Want ja, je moet het kwijt. Daarom was het overigens ook goed dat je daarna ging. We hadden op de dag 2 hadden we 's morgens in de Biedenkanaal. Dat vind ik persoonlijk nog erger, nou ja, als dat kan, dan Auschwitz. En daarna was de start van de tocht. Dus ze gingen fietsen. Ze konden van zich af fietsen. Maar een van de deelnemers, die schrijft in een dagboekje. En die vertelde dat hij die avond na één regel moest stoppen. Zo'n diepe indruk had het op hem gemaakt. En wat Puk en Kjell nu doen, dat hebben andere deelnemers ook al gedaan. En dat is dit verhaal doorvertellen. En dat is precies wat we willen. En we waren met Nederlanders en Duitsers. Hè? We hadden 20 Duitsers, of 21 Duitsers en 32 Nederlandse fietsers. En dat is prachtig. Wat ik geweldig vond, was Angela Merkel op 5 mei. Toen ze op televisie was. Maar even vragen, als ik nu terug naar Westerbork hier, de stichting. Ja. Als ik me wil aanmelden of iets wil doen, wat moet ik dan doen? Gewoon even, even op de website kijken. Oh, jullie hebben een website? Ja. Je maakt radio, we moeten reclame maken. Terug naar westerbork.eu, dat is onze website. Naar westerbork.eu, ja. En dan kan ik me aanmelden. Wanneer is de volgende fietstocht? Nou, die is er even niet. Wat we wel hebben, wij hadden een aantal programmadelen. We hebben een lesmateriaal voor het mbo hebben we samengesteld. Ja, maar we horen nu zowel van Puk als lesmateriaal, ook van Joey, vergeet lesmateriaal. Die mensen moeten er naartoe gaan. Ze moeten het zien. Ja, maar in het kader van de mbo-opleidingen, die hadden een programma, een agenda voor burgerschapsagenda 2017-2021. Er werd ook expliciet gezegd van je moet aandacht besteden aan 25 jaar vrijheid. En daarom hebben we ons ook op die mbo gericht. Maar we hebben ook inmiddels een vaste fietsroute. En dat is een fietsroute die tussen Westerbork en Bergen-Belsen gaat. Of andersom. En daar kun je zo op de link. En je kunt ook naar de App Store gaan. Toets je terug naar Westerbork in. Dan krijg je de app. En dan kun je dus dat stuk, dat deel, kan elk moment kan worden gefietst. Maar gaan jullie nog een fietstocht organiseren? Of was dit eenmalig? Nou, zo'n tocht als. Dat kan niet elk jaar. Waarom niet? Omdat het zoveel voorbereidingen vergt. Ja. Je moet, je bent 13 dagen weg. Dus je hebt 12 nachten. Moet je jeugdherberg hotel zijn. Ja, voor €75. Ja, bussen mee. Nee, maar goed. We hebben nog met politie gefietst. Ja, politie fietst erbij. Maar goed, je moet. Je politici. Moet politie. Oh, politici. Meer politici. Nee, politie. Ja, waarom met politie? Nou, zoals door Dresden was het best wel een. Dresden is een drukke stad. Okay. En dan ging er voor en achter en aan de zijkant kwam de politie ons de tocht en de weg helemaal vrijmaken. En hoeveel kilometer fietste je op een dag, Puk? Het lag er een beetje aan. We begonnen met 70 en we hebben 100 gedaan en 110. Mm-hmm. En bijvoorbeeld bij Dresden was het een stukje korter, omdat we toen ook nog naar een politici gingen. Ja. En dat was ook wel een hele ervaring. Ja. En jij bent alleen gegaan, dus Kjell is met zijn vriendin gegaan, maar jij bent alleen gegaan? Ja. Ja, ik dacht van, nou ja. Vrienden gemaakt? Ja, ik heb heel veel vrienden gemaakt. Ik heb echt wel heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ook echt, ik kan ze ook wel echt beschouwen als goede vrienden. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben als dagelijks leven ben ik student op de Kunstacademie in Utrecht. Uh-huh. En doe ik beeldende vormingsdocent. Uh-huh. Dus ik vond het ook wel interessant om dan weer misschien te gebruiken in mijn werk. Maar ook voor als ik straks voor de klas zou staan. Ja. Want wat doe jij in het normale leven? Bewegingswetenschappen. Oké. Okay. En dat is gewoon de ouderwetse, hoe dat is, gymnastiek leraar. Ja, sport, het fietssport, dat zat er wel een beetje in vermengd. Waar doe je dat? Amsterdam. Oké, en dan, want ik zit te denken, jullie zijn dus mensen die al openstaan voor een bepaald. Kijk, als je kunstzinnig bent en wat Joey ook zegt, muziek, sta je er al open voor. Maar ik zit te kijken, Frank zei tegen me, die was helemaal enthousiast over de jongeren die hij had ontmoet en alles. En die zegt, ze moeten in je programma. Dus ik wist het wel en ik doe natuurlijk altijd alsof ik dom ben. Maar wat ik mooi vind, is dat jullie dat gaan doen. Want als ik merk het ook bij de hele discussie over slavernij. zeggen mensen, ja, maar het is al 50 jaar, 1873 al afgeschaft, wat zeker nou? Weet je wel, dus Henk, hoe lang moet je door blijven zeker? Nou, ik noem het geen zeiken. Ik zeg wat mensen zeggen, want je inleiding was heel mooi. Want Henk geeft denk ik terecht aan, het is ook een stukje educatie. En jij zegt net zelf, het zijn politici als Wilders die het hebben over moslims. Dan zeg ik daarnet van, hè, het ultieme resultaat daarvan kan zijn dat die moeder met haar onschuldige kinderen voor een gaskamer staat. Orbán in Hongarije verdreven alleen maar het christendom en het jodendom worden erkend als religie in Hongarije. Ja. Maar ze willen wel de belasting zetten van moslims uit Europa opstreken. Ik bedoel, dus het gebeurt nog steeds. Maar educatie, Prem, is dan wel belangrijk, want het is ook realiteit dat bepaalde leraren gewoon angst hebben om over de Holocaust te vertellen op scholen waar veel moslims zitten. Maar Frank, ik ben opgegroeid in Suriname met hoogopgeleide mensen die je zou denken, die mensen zijn artsen. Maar dan beginnen ze weer, mensen van Afrikaanse afkomst zijn beter, mensen van Indiaanse afkomst zijn die van mensen van Javaanse afkomst zijn dit. Hè, vorige week toen Harto de Zat belde toch iemand ook in met zo'n achterlijke vraag. Dus hoe hoogopgeleid mensen ook zijn, ik bedoel, kijk maar bij Alternatieven voor Duitsland, kijk maar bij Forum. Er zijn professoren die erbij zijn aangesloten, bij de PVV zit de oud-advocaat-generaal. Ik denk dat het een gebrek aan inbeelding is. Nee, het is gewoon rassuperioriteit. Die zit zo in ons gegoten dat ons eigen soort beter is. En dan merk je ook, want wij zijn dieren die alle andere dieren gedood hebben. Dus zo makkelijk een koe doet, want ik hou van mijn steek. Ja. Dus ik maak die koe erop zeggen, is toch niet van mijn soort. En als je dan je soort zo eng maakt, dan kan je alle andere soorten doodslaan. Ja, dat snap ik. Maar je hebt gelukkig ook nog wel mensen die wat ideologischer in het leven staan dan Prem Radicasjoen, wat dat betreft. En die zitten hier aan tafel. En dan denk ik, de inbeelding, hè, dat, want ik, de manier waarop er over moslims gepraat wordt, ik vind het ook vreselijk. Want die mensen worden ook vanuit hun geloof verteld dat ze dit en dit moeten doen. En daar worden ze dus op aangevallen. Ja. Dus het is het stukje inbeelding. Ik denk dat het ons ontbreekt aan hoe we dat we ons niet voor kunnen stellen hoe het is als je beledigd wordt om je geloof, om hoe je eruit ziet, om je gewicht. En ik denk, als we dat niet door middel van educatie gaan veranderen, en dat begint natuurlijk klein, maar we hebben tegenwoordig het social media. Waarom zouden we dat platform alleen maar gebruiken om elkaar voor rotte vis uit te maken? Omdat we dat doen! Ja. Nou, wat ik het ergste vind, is dat er mensen zijn die de Holocaust ontkennen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, ga eens kijken. Er zijn mensen die ook zeggen, slavernij was zo slecht niet, want anders waren alle Negers nog in Afrika en nu zijn ze tenminste naar Amerika. Maar dat is wat anders. Maar goed. Nee, het is een soort ontkenning van de wreedheid. Jawel, maar er zijn zoveel bewijzen voor. Ja, maar de Armeniërs die vermoord zijn door de Ottomanen, wordt ook nog steeds ontkend. Ja, nou, zo nu dan denk ik dat de Duitsers daar een goede les hebben geleerd. Dat hij de verkiezingen heeft verloren. Ja. De ontkenners zijn... Ja. Nee, maar weet je wat het is, Henk? Ik vind jullie... Misschien ben ik cynisch geworden, omdat ik mijn leven lang heb geprobeerd om mensen duidelijk te maken dat racisme en uitsluiting geen zin heeft. En mijn geboorteland Suriname, kijk ik nu dat af en dan merk ik dat het racisme alleen maar erger is geworden. En dan kijk ik om me heen in Amsterdam. En dan zeggen mensen van Marokkaanse afkomst tegen mij, ja, wij zijn gewoon beter. En die christenhonden zijn slechter. En dan zit ik met mensen in Urk en die zeggen, wij zijn gewoon beter. En alle moslims is teug. Ja, en alleen maar omdat mensen vastgeroest zitten in hun groep. Maar je begint ergens en voetbal. Kijk naar voetbal. Ik hou van voetbal. Nee, stom voorbeeld. Zodra we mensen tot de groep gaan rekenen, komt er een soort groepsidentiteit. Dus ik hou van voetbal en ik ben een aanhanger van Feyenoord. Maar ik heb niets tegen Ajax. Ik wil gewoon dat Feyenoord liever wint. En dan nu willen mensen me op mijn bek slaan, omdat ik hoop dat Feyenoord wint. En dat zeg ik, maar als Ajax wint, vind ik het ook goed. Krijgt hij ook al. Ik zit in het stadion, als Ajax een mooie goal scoort, applaudisseer ik. En als Feyenoord een mooie goal scoort, applaudisseer ik. Maar dan willen Feyenoorders me op mijn bek slaan, omdat ik applaudisseer voor het doelpunt van Ajax. En dan willen Ajaxiden me op mijn bek slaan, omdat ik juich als Feyenoord niet. Maar dan denk ik, jongens, het is een voetbalwedstrijd, het gaat nergens om. Maar we hebben het nu weer eigenlijk 10 minuten over die mensen die eigenlijk die aandacht helemaal niet verdienen. We zouden ons eigenlijk moeten richten op de mensen. Het begint allemaal klein en de mensen, de film Schindler's List kennen de meeste mensen wel. Op het einde krijgt hij een ring en daarin staat gegraveerd, hij die één leven redt de hele wereld. En ik denk denk dat dat de instelling is. Je mag je niet laten weerhouden door van die half-idioten die jou op je bek willen slaan. Dat is je drijfveer. Maar ook ze worden wel de norm, hè? Het wordt de norm dat als ik in de buurt van... Ik woon in de Bijlmer. Als Ajax thuis speelt en sinds ik met een smoel op tv kom... dan als ik daar loop in de Bijlmer, begint ze te schrijven... kakkerlak, dit, dat. En dan moet ik vaak tegen ze zeggen... Vriend, ik woon hier. Ik wacht je hier op als je de uitgang bij komt. Ik sta met al mijn vrienden. En die zijn allemaal zwart en messentrekkers. Ja. En dan zie je ze allemaal wegrekken. Ja, maar het zijn allemaal blanke apen uit de provincie. Die denken dat ze naar Amsterdam komen. Vrijdagavond in Amsterdam uitgaan. Een tijdje moest je dat stoppen, want alle provinciale gekken kwamen naar de stad. En die dachten dat het Sodom en Gomorra was. Ja. En die gingen dan wild praten. En zei ik, jongens, doe dat niet. Doe dan lekker Volendam waar je vandaan komt. Of in Horen of zoiets. Maar het is veel mooier om... Daar maak je ook een groep van. Hè? Ja, klopt, Grete. Dank je wel. Ik dacht, daar eindelijk pak je hem op, Grete. Dus wat ik wil zeggen is, op een gegeven moment merk je... dus precies jouw persoonlijke reactie is... dat groepsdenken wordt ons van kind af al ingegeven... Weet je, als je kind naar de kerk brengt... zou je kind eigenlijk naar de kerk, de synagoge, de moskee... de tempel moeten brengen om te zeggen... Nou, of kijk, gewoon er helemaal zo... geen religie. Ja, hè, want hè, daar kunnen we natuurlijk ook een discussie over voeren. Dat snap ik. Maar weet je wat veel mooier is? Hè, want die mensen die jou op straat uitschelden... weet je wat veel mooier is? Ik ging mijn eerste lezing voor de Stichting Sobibor geven in Kreisau. En dan kom je daar met... Moet je even uitleggen waar Kreisau ligt. Kreisau is een plek in Polen... waar onder andere Helmut Kohl en de destijds Poolse president... een verdrag hebben getekend waarin afgesproken werd... dat Duitsland en Polen weer vrienden van elkaar zouden zijn. Dus je moet je voorstellen, ik reis bijna 700 kilometer... om tegen een stuk Berlijnse muur aan te lopen. Dat vond ik eigenlijk wel symbolisch heel erg mooi. Maar wat er nog veel mooier aan was... is hoeveel jongeren fietsen ermee, Henk? 55. Ja. En dan sta je daar een lezing te geven... en dan zijn mensen luisteren naar jouw verhaal... en dan vertel je over de verschrikkingen van Sobibor... de systematiek waarmee het gegaan is... hoe mensen daar misleid zijn. En dan krijg je op het einde komen die mensen naar je toe. En die zeggen tegen je, wat fijn dat je dit doet. Wat fijn dat je dit vertelt. En... die positiviteit, daar kun je veel beter mee aan de slag... dan al die randebielen die mij boeler, homo, flikker... die mensen interesseren mij niet, want die mensen heb ik niks te vertellen. Ik ga veel liever met mensen als Puk en Kjell en Joey ga ik aan de slag. Want daarmee bereik je iets. Okay, dan en gaan zolang we nu... je dat maar hard genoeg en vaak genoeg blijft herhalen... We moeten naar het nieuws van 1 uur en dan gaan we zeggen... laten we maar lachen, hier is Smiles van Joey Fried. En dan gaan we na het nieuws van 1 uur door met de inhoud. For a minute, I will hold you for a little while. Hold you for so long until you start to smile. I'll take you by the hand when the stars will fade from light to black. Hold you for so long until you start to smile. You may smile. NPO Radio 1. 1 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de Sociaaldemocraten de verkiezingen in Duitsland gaan winnen. De SPD staat nog steeds met 26% van de stemmen bovenaan. De Christendemocraten zijn ondertussen iets weggezakt naar 24,2%, blijkt uit de prognoses. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AfD staan in de prognoses op ongeveer 10%. En die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll, dan zal het Scholz van de SPD zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier. IJsland krijgt toch niet als eerste land in Europa meer vrouwen dan mannen in het parlement. Na de verkiezingen van zaterdag leek het erop dat dit zou gebeuren, maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. In eerste instantie zouden 33 vrouwen een plekje krijgen in het IJslandse parlement. Nu worden dat er waarschijnlijk 30. In totaal zijn er 63 zetels. In Tunesië is vandaag gedemonstreerd tegen president Kais Saied. 2 maanden geleden stuurde hij de premier en het parlement naar huis om de sociale rust in het land te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. En D66-leider Kaag stelt voor om met alle 6 partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie het nationale belang voorop stellen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Ook staat er een stevige wind. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 27 september 2021. Het is 1:02. U luistert naar NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 294e uitzending van Zwarte Priet Praat. Uw gasten zijn Joey Vriend en Kelly zijn vriendin. Die wil maar niet in de studio komen. En zonder Kelly is Joey niets, want Joey kan geen auto rijden. En Kelly moet hem steeds rijden, maar Kelly wil maar niet. Want ze is zo'n bescheiden vrouw. Ze zal vast niet in het IJslandse parlement komen. Frank Otte zit er samen met Henk Emmens. Dat is de voorzitter van Terug naar Westerbork. Puk ten Hegeler, die was een van de mensen die een fietstocht heeft gemaakt van Auschwitz naar Westerbork. Kjell Bottema ook, die gaat binnenkort bewegingswetenschapper worden. Dan gaat hij Frank leren bewegen. En Greta Boels, die doet de communicatie van Terug naar Westerbork. Ja, techniek is Tom Timmers. De regieassistent telefoon is Ravishi Taldien. Ja, hij is net weer achter de telefoon, mensen, want hij doet heel veel achter de schermen. Ik ben Prima Rekishoen. U kunt reageren via Twitter, @ZPP1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres. Die lezen we niet. En ik ga telefoonnummer zo noemen, want ik wil eerst naar Frank Otte. Frank, hoe lang woon je al in Berlijn? 2001. 2001, dus je woont bijna 20 jaar in Berlijn. En de verkiezingen die leefden ontzettend, want het was ook verkiezing voor de deelstaat Berlijn. Je hebt dus Duitsland heeft 16 deelstaten en Berlijn heeft de regering. En het lijkt, ik dacht eerst dat de Groenen zou winnen, maar de SPD staat op 40%. Ja, het is een nek aan nek is het bijna inderdaad niet meer te noemen. De Groenen, daarvan had eigenlijk iedereen verwacht van het klimaat dat wordt hem. Alleen, ze kwamen uiteindelijk misschien met een kandidaat op de proppen die toch misschien nog niet helemaal opgewassen was tegen de taak. Want ze heeft wel de hoogste score in de geschiedenis gehad. Want in Berlijn, de lijsttrekker in Berlijn, die vrouw, die had niet zoveel schandalen. Het is die landelijke lijsttrekker. Yes. En het klopt niet van dat plagiaat. Het is ook niet echt een plagiaat. Dus ze overdrijven het een beetje. Nou, maar de mensen moesten natuurlijk opboksen tegen het imago van Angela Merkel. Ga er maar eens aanstaan. 16 jaar. Het en geen plagiaat, wel dokter. Ja, weet je wel dokter. Ja. En kijk naar de geschiedenis van Angela Merkel. Van het westen naar het oosten verhuisd. Komt uit een religieuze familie. En dan moet je je voorstellen dat dus in die tijd een vrouw, een wetenschapper, de voorzitter van een christelijke partij kon worden. Ik denk dat dat is wat mensen altijd onderschat hebben in Angela Merkel. Zij kende haar kracht. En ja, dat is denk ik nu waarom het ook zo spannend is geworden. Want mensen hadden zoiets van, ja, met wie gaan wij Angela Merkel terugkrijgen? Maar zij was zo uniek. Maar is Berlijn dan echt, zeg maar, de linkse hoofdstad van Duitsland geworden? Niet alleen. Je hebt wel meerdere. Kijk, Duitsland is toch een beetje verdeeld als je kijkt. Het zuiden is vrij conservatief. Nou, de AfD die heeft nu de stemmen wederom kunnen pakken in de oosten, in het oosten. Maar wel minder dan de vorige keer. Nou, als ik me niet vergis, zijn ze de grootste geworden in Sachsen en Sachsen-Anhalt. Ja. En ik vind dat toch wel heel gevaarlijk. Want dat betekent namelijk dat zij in die deelstaten, in Duitsland, het is een federale staat. Dus de kansler kan heel veel willen. Maar als een staat niet meewerkt, Ja. En dan zijn toch mensen als de AfD zijn daar aan de macht met hun ideeën en buitenlander. Maar kijk naar Hongarije, kijk naar Roemenië. Ja. Al die Oost-Europese landen zijn achterlijk als het gaat om buitenlanders. Dus ja. Ik bedoel, in Engeland moeten ze nu 10.500 visa gaan geven, omdat ze al die buitenlanders roos wilden. En nu ligt de economie op hun gat. Maar wat ik wil vragen, je woont daar in Duitsland. Mm-hmm. Je bent homo, je bent een uitgesproken homo. En je bent ook nog een heel liberaal type. Voel je daar wel thuis in Berlijn? Is het zo'n brisante, ja, hippe stad? Nou, ik kwam daar in 2001. Ik werk als purser bij de Blauwe Trots. En daardoor kon ik de hele wereld over. En ik heb alle wereldsteden gezien. En op een gegeven moment kwam ik in Berlijn. En daar voelde ik me thuis. En toen dacht ik, maar wat is dat nou eigenlijk? Wat is er nou aan Berlijn wat die stad zo bijzonder maakt? En dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat we in Berlijn leven we op een bepaalde manier samen. En dat zou een heel groot voorbeeld voor de rest van de wereld kunnen zijn. Dat als jij nou doet waar jij zin in hebt, dan doe ik waar ik zin in heb. En dan is het prima zo. Alleen als je kijkt, die stad is natuurlijk wel door de meest gruwelijke momenten van de wereldgeschiedenis gegaan. Wat hebben we gehad? Uitroeiing van mensen, dictatuur, communisme. Dus de mensen zijn er gewoon klaar mee in Berlijn. Dus ik kan hopen dat andere wereldsteden niet zoiets hebben van, nou weet je wat, laten we nou ook maar eerst een dictator en een communist aan de macht komen, voordat wij ons eens gaan gedragen zoals de Berlijners. Dus ik heb een paar Duitse vrouwen ontmoet die het verhaal wilden vertellen van de Russische bezetting. Want de mensen in Oost-Duitsland hebben verschrikkelijk, in Oost-Berlijn ook verschrikkelijk geleden onder die Russische bezetting. Dat is ook iets wat niet zo goed gedocumenteerd is en niet verteld wordt. Maar die mensen die verder onschuldig waren en eerst door Hitler geterroriseerd werden, zijn daarna zeker 10, 12 jaar verschrikkelijk geterroriseerd, verkrachtingen door al die Russische militairen. Ja, en als je inderdaad kijkt, dan als we daar dan over hebben, dan is voor Stalin, die had zich eigenlijk geen groter cadeau kunnen wensen dan Auschwitz. Ja. Want daar, door het beeldmateriaal, de verschrikkelijke dingen die daar gebeurd zijn, dat kun je gewoon niet beschrijven, kon hij de aandacht op de nazi's richten, terwijl de beste man zelf ook 26 miljoen van zijn eigen volk, ja, heeft omgebracht en naar kampen heeft gestuurd. Maar er is geen beeldmateriaal van. Nee. Dus, ja. En daardoor, ja, is dat dan van de nazi's, maar Cambodja, 1 ook miljoen eigen onderdanen vermoord door Pol Pot en de westerse wereld keek toe. Ja. Rwanda, de westerse wereld China keek toe. Ja, naar China. Wilbert gaat straks komen met zijn kolom. En Wilbert geef ik die kolom, want Wilbert heeft vanaf Falun Gong worden er vermoord. Vanaf midden jaren 90. En toch is de relatie met China, want geld bepaalt, geld bepaalt. En nu, ja, praten we over de Oeigoeren. Maar Wilbert klacht al meer dan 20 jaar over de Falun Gong en wat er daar gebeurd is. En iedereen haalt de schouders op, want we gaan geld verdienen. Ja, en wie accepteert het allemaal? Puk, ja? Ja. Ja. Nee, ik moet je naam noemen, zodat mensen weten dat Puk aan het woord, ja, is. Ja, sorry. Overigens, Henk? Ja. wat Frank nu zegt en wat je zelf ook zegt over de tijd van Duitsland, zeg maar, toen het nog gescheiden was. Kijk, wij hebben in Nederland hebben gevierd 75 jaar vrede en vrijheid. En als je dat in je slogan hebt staan, en je komt dan in Polen of in het oude Oost-Duitsland, dan heeft dat een hele andere betekenis. Want die hadden misschien wel vrede, maar zeker geen vrijheid. Maar je praat over vrede in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, precies. Hebben we, ja, de opstand op Curaçao gehad. Ja. Koninkrijk, ja, geen vrede en vrijheid. Nee. In 1973 onder die teringleier, de genocidepleger Jan Pronk, is er een onafhankelijkheid in Suriname die nog onderdeel was van het Koninkrijk, ja, der Nederlanden, waar er geen referendum, ja, was, waar er geen parlementsverkiezingen waren. Er was geen vrijheid voor de, nee, Surinamers, die, ja, tegen die onafhankelijkheid van die megalomane idioten waren. Maar dat heeft Jantje Pronk met Den Uyl gewoon allemaal doorgedrukt. Dus zo mooi was die vrede en vrijheid niet. Als ik kijk naar de mensen in de binnensteden van Amsterdam of in Rotterdam of in Den Haag of in Utrecht of in het platteland die geterroriseerd worden door straattuig, dan is er ook geen vrede. En ook geen vrijheid, want die oude vrouw die de huis wil uitlopen, en ik heb een reportage gemaakt tegen jongeren op straat zeggen, wil je niet zover herrie schoppen, de ruit wordt ingegooid, de politie komt niet, want die heeft geen tijd om de burgers in dit land te. Dus vrede en vrijheid is er alleen voor de rijken, en maar de mensen in de onderklasse, in de grote steden, de politie was absent, er was geen vrede en vrijheid. Maar er is geen politicus die mensen daartoe dwingt om een mes in iemand zijn rug te steken of een oma op straat te beroven. Dus mensen mogen ook wel over hun eigen verantwoordelijk van hun eigen acties nadenken. Nee, maar het die gaat erbij niet de politici daar continu de schuld voor geven. Als ik een aangifte ging doen in Amsterdam-Oost, omdat er buurtjongens me terroriseerden, kwam er geen politieagent langs en moet ik 3 uur wachten voordat ik aangifte kon doen. Ik weet niet welke stad woon jij, Puk? Ja, ik ben een studentenstad. Ik woon in Kanaaleilanden, ja. Op een 12 vierkante meter. Maar ik snap het wel, want ik bedoel, als ik daar wordt aangerand of weet ik wat, dan is het van ja, we hebben daar niet genoeg mensen voor. Nee. Of er wordt een auto in de fik gezet, ja. En of als jij met een korte rokje op straat loopt en er wordt hoer naar je geroepen. Ja, of wordt gefloten, of dat je, ja, dat is het dan. En als jij dan zegt, ja, hallo, doe dat niet, dan kan je een klap op je bek krijgen. Ja, van, wat doe jij hier? Of wat denk je wel wat je hier bent? En als je dan naar een politieagent loopt, dan zegt hij, nee, maar als je een politicus bent, dan wordt er wel vervolgd. En daarom, Henk, je kan wel zeggen, we hebben vrede. We hebben geen vrede, we hebben ook geen vrijheid, want onze vrijheid wordt beperkt door straatteug, waar de overheid niet tegen optreedt. Maar waar het mij om gaat, is, wij hebben in Nederland 75 jaar vrede en vrijheid gevierd. Hè? Dat was voor de mensen van de toeslagenaffaire? Die helemaal kapot zijn gemaakt door de staatsterreur. Het is dan niet met de gaskamer. Nee. Maar als ik kijk wat onder 10 jaar Rutte is gebeurd met mensen van de Belastingdienst, was er wel vrede en vrijheid voor die mensen. Als ik kijk naar de mensen in Groningen die aardbevingen hebben en wie zo is, hebben die mensen wel vrede en vrijheid. Dus kunnen we wel zo op onze borst kloppen. We hebben geen oorlog tegen andere landen. Precies, dat maar, was worden ook... maar staatsterreur is er volop aanwezig bij de belastingtoeslagenaffaire, bij het leegpompen van de aardgas in Groningen, bij de steeklaten. Dus moeten we wel zo hard zeggen, we hebben vrede en vrijheid. Ik denk wat Henk ook terecht aangeeft is, bij ons is het misschien niet allemaal vree en paai, maar daar in het oosten was het nog veel erger. Precies. Dus je kan ook bij jezelf denken, oké. Maar we kunnen die reclameslogan die de Nederlandse kapitalistische dienaars, die zichzelf overheidsbestuurders noemen en alleen dividendbelasting en al dat soort dingen wil doen, en niet kijken naar de zorg, en niet kijken naar kinderen die met armoede naar school gaan, en niet kijken naar te grote klassen, en niet kijken naar de jeugdzorg, waar mensen op wachtreizen staan, en niet kijken naar 18-jarigen die uit de jeugdzorg komen en dan tussen wal en schip vallen. Die slogan van ze 75 jaar vrede en vrijheid. Ja, we hebben 75 jaar geen oorlog met anderen, maar er zijn een heleboel mensen in dit land die geen vrijheid hebben. Er zijn een heleboel mensen in dit land die geen vrede hebben. En als ik kijk naar de mensen die slachtoffers zijn van de Belastingdienst met een walgelijk systeem van etnische profilering en liegen en rechters onderduiken, die mensen hebben de afgelopen 10 jaar geen vrede en vrijheid gekend. Het was toch... Ja, dan kan ik beter aan jou vragen, maar het wordt toch wel beter, want... Ja, Rutte is nog steeds premier. Ja, maar, mensen van de toeslagenaffaire zijn nog steeds niet compenseerd. Mensen in Groningen huis storten in. Die mensen kunnen s'avonds niet slapen. Ze hebben wie komt uit Groningen? Grieten, jij komt toch uit Groningen? Ja, kan de microfoon even naar de alsjeblieft. Ik kom niet uit het aardbevingsgebied. Nee, maar goed, je kent toch mensen in Groningen die al 10 jaar lopen te klagen dat hun huis verzakt en die overheid zegt, pleur op. Dat is toch geen vrede en veiligheid? Prem, mag ik... Vrede en vrijheid. Ja, zo trek je het wel heel erg breed. En ik ben het met je eens dat er van alles niet klopt in dit land. Wij zijn hier bij jou te gast om te praten over de tocht die wij gemaakt hebben. Wat fantastisch is. Maar alleen de framing van het woord 75 jaar vrede en vrijheid, dat is zo'n slogan die Rutte komt zwie en de onderdrukkende overheid wil gebruiken. Maar ik zeg nee, zeg 75 jaar geen oorlog met de ander land. Zeg 75 jaar in Europa geen onderlinge oorlog, want Joegoslavië is ook Europa. En daar is geen 75 jaar vrede en vrijheid. Maar het gaat bij mij erom, wij Nederlanders hebben niet allemaal vrede en gevrijwaard van overheidsvervolging. Nee, maar jij hebt het steeds over hoe wij naar dingen kijken. En wat mijzelf heel erg raakt is... en dat probeer ik ook continu uit te breiden, nog beter te doen, is anders kijken naar dingen. En wat wij gedaan hebben en wat wij echt geleerd hebben in die 13 dagen dat wij onderweg waren met z'n allen, is dat je doordat je dingen ziet, gaat beseffen dat als je daar op een andere manier tegen aankijkt, dat je er op een andere manier mee geconfronteerd wordt, dat je dat het dan veel anders en harder binnenkomt en dat je het meeneemt en probeert om in je eentje... Er zijn 5 mannen van het bestuur die hebben dat bedacht en er zijn een paar mensen bijgekomen en we hebben... Met 60 mensen hebben we gefietst. Ja, ik denk zo hebben we toch een groep. Ja, want dat zit ook in mensen. We zijn groepsdieren. Ik ben het helemaal met je eens. Maar wat ik maar alleen we nog hebben hoop, heel veel geleerd en anders hoop, leren kijken. Ik moet je zeggen wat ik alleen nog hoop. Dus ik ben het helemaal met je eens. En ik probeer het een stapje verder te doen. Er was laatste uitzending van Steenrijk Straatarm. Op het SBS6. En daar was het slachtoffer van de toeslagenaffaire. Die was in beeld. Kwamen er allerlei reacties op social media. We moeten crowdfunding voor deze mensen gaan. Maar al die tijd, als het in Trouw stond of op RTL Nieuws kwam, dan kon men niet invoelen wat die mensen voelden. En dan haalden we de schouders op en stemden we op dezelfde partijen, PvdA van Asscher en VVD, die al deze mensen hebben onderdrukt met de liegende staatssecretaris van Financiën, met liegende ambtenaren. Maar en Prem, als het niet aan Pieter Omtzigt en andere aanklacht. Ja, nee, mijn aanklacht is, Frank, tegen de politiek. Nee, Frank Otten, mijn aanklacht is, er gebeurt veel ellende in het verleden en in het heden. Dat ene ellende van de Holocaust is de ergste vorm van ellende. De ergste vorm van vrijheidsbeneming. De ergste vorm van onvrijheid en onvrede. Maar er zijn mildere vormen van onvrijheid en onvrede waar we de ogen voor sluiten. En ik probeer het mooie werk wat terug naar Westerbork doet, wil ik breder trekken om te zeggen, hoe zitten we met onze medemens in Nederland, die in de jeugdzorg zit, en waarvan we zeggen, we sturen wel miljarden naar de Shell en de KLM, zodat de vieze, vuile kapitalistische maatschappij die als ze winst maakt geen dividendbelasting wil hebben, wel maar belastinggeld wil hebben, CING, CABN, AMRO. Maar in de jeugdzorg waar een kwetsbare jongen zit, bezuinigen we erop, zodat dat kind niet in vrede en vrijheid, want dat maakt Joey dagelijks mee. Ik heb het gehoord van mensen en ik praat over de Belastingdienst die ouders vervolgt en die mensen te gevangen en ze hebben gegeven. En dan zeg ik, pas ditzelfde wat jullie nu doen, de fietstocht naar Westerbork ook toe, met de fietstocht langs ouders. Nou, maar dat vind ik mooi dat je dat zegt, want dat wilde ik eigenlijk aan Henk voorstellen, want Henk en ik zaten op een gegeven moment in Kruisau ook s'avonds een biertje te drinken. En toen, als ik me niet vergis, zei je toen, dit is eenmalig. Ja, althans, ik heb proberen uit te leggen dat dit niet iets is wat je met je groepje van 7 vrijwilligers elk jaar kunt doen. Daar is het gewoon veel te groot voor. Denk al even aan het aanvragen van de vergunningen voor om door heel Duitsland te fietsen. Ja. Dat is een ongelooflijk lang en moeilijk proces. En in Polen is het zo moeilijk dat het ons niet eens gelukt is. Nee. Maar goed, wat wij prachtig zouden vinden is als het in het kader van bijvoorbeeld 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, om de vrede vrijheid even niet te noemen, als het dan weer wordt georganiseerd. Of en, binnen de Europese Unie. Dat is het leuke. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij zijn een Nederlandse stichting met een Duitse beschermheer en een Duitse, nu nog één Duits bestuurslid. Ja. En we hadden Duitse en Nederlandse deelnemers. Ja. En daardoor komen die verbanden. Ja. En wat ik belangrijk vind is dat het besef bij hun is gekomen van, hey, het gaat verder. Het is niet alleen maar wat ik in een boekje heb gelezen, maar je ziet het zelf. En daarom wilde ik dat ook noemen. Want het idee van hun ja, is, van en van Kjeld, mij is, van Kjeld en, ja, van Kjeld en Puk is, en van mij is, nou ja, ik heb 75 jaar in vrede, nee, niet 75, ik heb altijd in vrede geleefd. En dan kom je in Polen, en dan kom je in Dresden, en dan staat daar een minister, en die zegt, ja, maar wacht eventjes, dat was bij ons wel anders. En die minister vertelt dan dat op school werd gevraagd welke klok de kinderen hadden gezien bij het 8-uur-journaal. Ja. Want aan de klok kon je zien of de ouders naar het Oost-Duitse of naar het West-Duitse journaal keken. Ja. Zo diep ging het. Ja. En nou, dat besef, om dat bij die deelnemers te krijgen, nou, dat is volgens mij heel goed gelukt. En daarom zeg ik van, missie geslaagd. Ja, okay, ik ga nu even wat tweets volgen, want dan moeten we naar de bellers, want over het 11 Ik wil graag aansluiten op, want ik vind het toch goed wat Prem namelijk doet, want hij wil het namelijk aan elkaar proberen te koppelen. Ja. En daarom dacht ik, weet je, we zitten hier in een uitzending. Ik zal even zeggen waarom, zonder, Frank. Ik vind dit heerlijk. Ik weet waarom ik het probeer te koppelen. Ik was in Israël en dan praat ik met Joden die vinden dat Palestijnen geen enkel recht hebben. En dan zeg ik, maar kijk wat met jullie voorouders is gebeurd, waarom de staat Israël er is. En ik ben in Amerika en ik praat met die pro-life Amerikanen. Mm-hmm. En die pro-life, dus die tegen abortus zijn, zijn wel voor wapens. Ja. En dan zei, dit lijkt me, ik zeg maar luister even, dus je wil niet dat die vrouw een kind aborteert, leg me daaruit, als je zo voor leven bent, waarom als dat kind geboren wordt, hij neergeschoten kan worden door iemand met een Kalashnikov die je niet kan gebruiken. Ja, ik zeg ja, maar als je zegt dat je voor leven bent, dus je wil die vrouw verbieden om over de lichaam te gaan, dan moet je als dat kind geboren is, consequent doorredeneren en zeggen, laten we dan die wapens afpakken die dat kind vermoorden. Maar dat vindt dus, ze kunnen me die kronkel niet uitleggen. Het is de dubbele moraal. Alleen ik wil toch graag van deze mogelijkheid gebruik maken dat we hier namelijk zitten. Want wat jullie gedaan hebben met Terug naar Westerbork, ik vind dat zo'n goed initiatief. Want het is niet alleen maar de reis die jullie met de fiets hebben gemaakt. De symboliek dat de mensen die voor wie Westerbork, Auschwitz een enkele reis was, die hebben jullie gewoon een, dat hebben jullie omgedraaid. Maar Frank, en je maakt het veel te zwaar. Ik weet dat je dat zegt, want jij, maar ik wil je zeggen voor mijn luisteraars, kijk, wat ik geweldig vind, kijk, mensen zoals jij en ik, wij denken er al zo over. Maar om die 20, 22, 23-jarigen, want wij zijn opgekeken. Als je me niet onderbreekt, dan wil ik daar net naartoe. Oké, dan moet je het een beetje korter zetten. Okay, luistercijfers. Ja, de luistercijfers. Ik denk dat mensen het best wel boeit wat we hier zitten te vertellen. Maar Henk, hoe mooi zou het zijn als Terug naar Westerbork als een symbool wordt gezien, wat je al die mensen, je kan namelijk ook Terug naar Westerbork zien als een punt waar overal ter wereld, waar inderdaad Prem zegt, pro-life, guns, dat je een reis gaat organiseren die symbolisch is. En dat we Westerbork, de plek waar zoveel ellende en zoveel afgrijzelijk leed vandaan is vertrokken, als symbool neemt. En daar kun je mensen dan mee terug naartoe nemen. Dus je zou Terug naar Westerbork weliswaar niet meer op de fiets kunnen doen, maar wel op een andere manier kunnen betrekken. Want ik vind het gewoon, dat sluit namelijk denk ik ook aan bij wat jij zegt, Prem. Wat ik goed vind, wat ik echt, Henk, laat me dit zeggen, Henk Emmens. Want ik ben een man, ik hou van de provocatie als op de gedachte verder te slepen. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie die stappen hebben gezegd. Jonge mensen en ook die Duits-Nederlandse dingen. Alleen, ik het cynisme in mij maakt dat ik om me heen heel veel mensen zie die zeggen, we moeten Auschwitz herinneren, we moeten dingen herinneren, en vervolgens zeggen, laat alle moslims uit dit land verdwenen. En dan praat ik met ze en zeg ik, maar hoe dan? Want de grond, ja, maar ik preek toch niet voor geweld. Ik zeg niet, maar de grondgedachte is een totale uitsluiting van een groep mensen. En hoe je vervolgens vorm geeft aan die uitsluiting, of je ze uitsluit door ze geen banen te geven, of je ze uitsluit door ze te vergassen, het begint bij de uitsluiting. En wat Frank, en ik snap ook waarom Frank, en hoe oud ben je, Frank? 46. Oké, ik ben 49. Ik denk dat Frank, omdat hij homo is, heeft moeten vechten tegen de uitsluiting. En ik vanaf mijn geboorte vecht tegen die racistische uitsluiting. En als je eenmaal uitsluiting ziet, zie je overal, zie je uitsluiting van homo's, van lesbische, van hetero's door bepaalde groepen, uitsluiting van christenen. Als je erop let, zijn we maatschappijen die ontzettend veel uitsluiten. Ja. Maar daarom hebben wij in dat lesmateriaal, wat onze op onze website staat, specifiek gericht op het mbo, zit die verbreding wel. Ja. En er zit van, en hoe ga je daarmee om in de dagelijkse praktijk? Ja. Dat is de uitdaging. En dat is het mooie, want daar wil ik dan ook wel de Stichting Sobibor. Voordat je reclame, ik moet naar je diggers en bellers. Oké, doe maar Sobibor, prima. En we gaan naar bellers. Ja. Okay. De Stichting Sobibor geeft namelijk ook lezingen. En ik denk inderdaad, de manier waarop ik Puk en Kjell ook heb kunnen inspireren met het verhaal over Sobibor. Als er scholen zijn of er zijn leraren die luisteren en die denken, hey, we vinden dit eigenlijk wel een hele interessante discussie en we zouden dit graag bij inderdaad mensen op het mbo, welke vorm van onderwijs ook, is aan bod willen laten komen, dan denk ik dat Henk zich daarvoor in dienst zou willen stellen. De Stichting Sobibor doet dat ook. Dus als mensen daar interesse in hebben, we kunnen de discussie, want je ziet wat er gebeurt als je het hebt over de Holocaust. Ja, wordt die breder getrokken. Vooral ook met die ambassadeurs die we nu hebben. Die ook 55 studenten die meegeweest zijn, dat zijn de ambassadeurs die nu ervaren hebben hoe je het op een andere manier over kan brengen aan je leeftijdsgenoten. Oké, jullie zijn ergens allemaal bellen. Sceptische Mut zegt, beledigd zijn is een keuze, hè? Jolien zegt, als antwoord op Sceptische Mut, stond zonder tong wordt wekelijks beledigd door Prim. Als hij hem benoemt als officerik die naar Roe gaat, is wat. Jolien, dat is geen belediging, dat is de waarheid. Vrede en vrijheid zijn volgens Jolien alleen voor de rijken. En het antwoord van de overheid in de strijd tegen armoede is stop being poor. Ja, maar Prim, dat uitsluiten van moslim is gewoon een koekje van eigen deeg. Ze willen immers, als je naar de bijbehorende lectuur kijkt, dat alle ongelovigen opruimen. Ja, maar dat is ook bij anderen. Alle Jezus wat slaat dit ongenuanceerd. Is het een idee om Turkse jongeren op de fiets te sturen naar Auschwitz? Ja, dat lijkt me een heel goed idee, alleen gaat dat niet gebeuren. Oké, okay, we gaan naar Fleur. Die is op lijn 2, alsjeblieft, Victor. Willen jullie koptelefoon alsjeblieft opzetten voor zover mogelijk? En anders, kijk of je het op de box kan horen, Grieten. Goedenacht, Fleur, ga je gang. En we moeten over 5 minuten naar Wilbert, dus... Ja, ja. Goedenacht, Prem. En goedenacht, gasten. Ik hou het maar even op, gasten, want... iets te veel mensen om van iedereen de naam te onthouden. Maar een van de gasten sprak over het slavernijverleden... aan het begin van de uitzending. Dat was Frank Otten. Ja, en ik zou willen verwijzen naar de reactie van onze minister-president Rutte bij de algemene beschouwingen. Zijn reactie op het indienen van de motie van D66 om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden zegt wat mij betreft echt alles over die man. En dat hij in wezen niet geschikt is voor de baan die hij heeft. De ook meerderheid al... van de Nederlanders is het oneens met je, want hij staat nog steeds als de grootste partij. Ja. Dan kan jij dat vinden, maar dan moet je zeggen, naar mij, onbescheiden mening die alleen zichzelf vertegenwoordigt en niet de absolute waarheid, maar mijn particuliere mening is. Ik zei ook volgens mij, maar je zit 75 jaar, 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds te praten over hoe heeft het kunnen gebeuren. En mensen willen zich soms ook laten misleiden. In ieder geval, waar het mij om gaat, is dat de minister-president die zegt... Maar waarom maak je... Maar Fleur, even wat, Fleur, mag ik even wat vragen? Want ik vind je een intelligente vrouw die vaak als het gaat over uitsluitingen... Maar die man is maar een droplul die we zo kunnen wegstemmen. Waarom geef je die man zoveel macht? Hij is voorzitter van de ministerraad, hij is ook maar een lul die uit zijn nek kletst. Ja, en ondertussen... En ondertussen maak je zo... Maar D66 heeft een motie ingediend. Hou je daaraan vast dat er al een motie is ingediend... door de Tweede Partij van Nederland om excuses te maken? Hou je eraan vast dat de burgemeester van Amsterdam... ik hoor je alleen maar zeggen wat niets is... wordt een beetje positiever? Ja, daar wil ik ook naartoe. Oh. Hij zegt van ja, het is te lang geleden. Ik heb er persoonlijk niks mee. En het feit dat we... nu meer aan diversiteit doen en Sylvana Simons opstaat en tegen hem zegt, ho, even lang geleden, de grootmoeder van mijn grootmoeder Maar Fleur, mag ik even wat zeggen? Fleur, mag ik even, als hij zegt het is lang geleden, dan is het beste argument wat Henk hier aan het begin van de avond zegt, wat is de reden van de stichting terug naar Westerbork? Omdat er straks geen mensen meer zijn die kunnen uit eerste hand kunnen spreken. En daarom moet je het institutionaliseren, overdragen, zodat mensen kunnen spreken. Dat zou het juiste antwoord op Rutte moeten zijn. Niet de oma van mijn oma. Maar nu zeg maar, meneer Rutte, de regering geeft zoveel subsidie om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust niet te vergeten. Wanneer stopt u die subsidie om te zeggen dat is te lang geleden? Dus precies zo kan je zeggen, 75 jaar ten opzichte van 150 of 160 jaar afschaffing van de slavernij. Dat is een valide argument. Niet dat huilie denkt, maak het. En dat probeer ik te zeggen, abstraheer van wat er al gebeurt. En doordat jullie emoties en jullie racisme en jullie etniciteit en jullie groepsgedachten dat maken, kunnen jullie die verbinding niet leggen, Fleur. Dat is jullie probleem. En daarom vind ik ook dat er een monument moet komen met stenen en namen van mensen die tot slaaf waren gemaakt. Maar ik wil ook een monument hebben voor de mensen die onderdrukt zijn. Dus alle mensen die gevlucht zijn uit Suriname voor Pronk, Bruma, Aaron, die in de steek zijn gelaten door het Koninkrijk der Nederlander, waaronder ik, zodat er ook een monument komt met mijn naam als slachtoffer. En Prem, we willen de Nobelprijs voor de Vrede voor het Eurovisie Songfestival. Ja, dat vind ik ook. Want Fleur, dank je wel voor het inbellen, maar in herhaling. Nee, maar ik vind dat de Nobelprijs voor de Vrede naar Zwarte Prietpraat moet gaan. Oh, nou, daar stemmen we ook voor. Ja, daar stemmen we ook voor. Maar dank je wel voor het inbellen, Fleur. nog een laatste opmerking maken? Ja. Nou, als je het kort houdt. Iemand zei van... Hij keek ervan op dat men zo misleid was in de Tweede Wereldoorlog door die propaganda. Maar ik zou de gasten, de jonge gasten ook willen voorstellen om eens te fietsen naar het archief van de Eerste Kamer en te kijken naar de vergaderingen waar leden van de PVDW aan het woord komen. En ik zou ook willen zeggen, iedere interruptie van de PVV, van de Forum voor Democratie, is een misleiding. Ja, maar Fleur, mag ik je onderbreken? Want ik vind je aanklacht daartegen wel prima. Maar ik heb je vaker beluisterd en jij stemt op Denk. En daar kan ik ook heel veel van zeggen. Helemaal niet. Hoe weet jij dat? Ja, omdat je het in de uitzending hebt. We gaan naar Wilbert. Dankjewel, Fleur. Luisteraars, we gaan nu even 5 minuten in alle rust luisteren naar iemand die al heel lang aandacht vraagt voor een genocide die gepleegd wordt op de eigen bevolking, op andersdenkenden, op mensen die niet horen tot de groep. Die man werd gek gezet als gekkie. Geen enkel massamedium pakt het op. En het enige programma waar hij altijd podium krijgt is die ik presenteer. Vervolgens scheldt hij mij en mijn vrienden uit, maar dat mag in het kader van de vrijheid van meningsuiting, omdat hij vindt dat we collaborateurs zijn. Hier is hij dan, de strijder tegen onrecht en tegen uitsluiting, Wilbert Stuifbergen. Hey, goedenacht, luisteraars. Straks over een eeuwenoud traangaskamertje met 2 Nederlandse ervaringsdeskundigen. Maar eerst de rug van Hugo naar de tweet van een antisemiet. Het was weer de oorlog, all over again. Onder veel meer verweet Thierry Baudet dat de Joden zich de Tweede Wereldoorlog toe-eigenen. Joodse organisaties riepen wederom op om ontkenning van de Holocaust strafbaar te stellen. Minister Hugo de Jonge keerde demonstratief Baudet de rug toe, terwijl deze in de Kamer sprak. En hier de reactie van premier Rutte, als hij vertelt over de onthulling van het Holocaust namenmonument. Die emotie werd heel diep gevoeld. En ik heb letterlijk staan huilen met verschillende mensen die mij lieten zien, dit is mijn opa of oma, of dit is mijn nichtje. Het laat zien, voorzitter, en daar wil ik daarmee beginnen, hoe die hand van de geschiedenis, die enorme schaduw die de geschiedenis werpt over ons leven, hoe enorm die is. Ook in Canada was de Tweede Wereldoorlog opeens onderwerp. Hier hoort u Renze Klamer bij 1 Vandaag. Hij gold als de laatste natie van Canada, de 97-jarige Helmut Oberlander. En hij is overleden. De geboren Oekraïner stond op het punt Canada uitgezet te worden. Oberlander maakte in de oorlog deel uit van de Einsatzkommando dat in Oost-Europa tienduizenden Joden, communisten en zigeuners om het leven bracht. Oberlander profiteerde lang genoeg van het gedoogbeleid van Canada voor nazi's. Anderen werden naar Duitsland gestuurd om daar in gevangenschap te sterven. Over de zaak van Helmut de SS'er werd ook mensenrechtenadvocaat David Matas naar zijn gevoelens gevraagd. Matas deed namelijk veel zaken om dit soort nazi's te laten berechten voor hun rol. En hij schreef er ook een boek over. Oplettende luisteraars kennen de Joods-Canadese Matas natuurlijk van zijn werk bij de coalitie ETAC, die de Chinese orgaanoogst wil stoppen. De provocaties over de Holocaust werden door alle regeringspartijen met de mond bestreden. Dat mag nooit weer. Maar David Matas verwees reeds in 2006 naar de Holocaust bij de presentatie van Bloody Harvest. Matas noemde de orgaanoogst op nog levende slachtoffers een nieuwe vorm van kwaad die we nog niet eerder gezien hebben op deze wereld. Er wordt nog steeds over gezoebat in hoeverre Roma, Joden en Sinto nog geleefd en geleden zouden hebben in de gaskamers voordat ze dood waren. Eenzelfde vraag stelt de medicus Huizi Li in zijn overzicht van 4 vormen van live organ harvesting. 4 vormen van orgaanoogst op nog levende slachtoffers. De professor, professor Li, is professor in farmacologie in Mainz in Duitsland. Hij begint in zijn overzicht bij 1978, waar een ter dood veroordeelde vrouw, Zhong Hui Zhang, of Hai Juan, op 30 april een schot krijgt rechts in de rug. Ze leeft nog, zodat de chirurg extra goede kwaliteit organen had. Het tweede voorbeeld is orgaanoogst bij de doodstraf door een injectie. China stelt dat reeds na 10 seconden de dood intreedt. Maar als dokter Huichi Li de gegevens vergelijkt met de Verenigde Staten, dan klopt het niet. Hij citeert een artikel in de Lancet Journal dat in de VS bij een groot percentage executies de injecties niet goed werkten. Huichi Li citeert dat in 43% de geëxecuteerden nog bij bewustzijn waren. Hier hoort u hem bij het World Summit van Doctors Against Forced Organ Harvesting op 17 september dit jaar. That's why lethal injection is not human. If such situations are applicable, if such situations can be applied to the situation in China, it would mean that the prisoners must have suffered from extreme pain. De dokter uit Mainz legt uit dat dodelijke injecties onmenselijk zijn. En dat als je deze situatie ook kunt toepassen op China, dat de gevangenen extreme pijn hebben geleden. De communisten malen daar niet om. Dit waren twee gevallen van orgaanoogst na zogenaamde gewone executies in China. Maar de orgaanoogst op gewetensgevangenen, zoals Falun Gong en Oeigoeren, levert nog twee andere vormen van live organ harvesting op. Waarbij het onduidelijk is of, en zo ja, er en welke verdoving gebruikt wordt. Maar dat pijn hierbij geen enkele rol speelt, blijkt uit dat er verschillende getuigenissen zijn dat geoogste slachtoffers nog leefden toen ze het crematorium ingingen. En dat is weer een overeenkomst met de Duitse naties. Ook daar bleken sommigen maar deels vergast te zijn en gingen ook levend de oven in. Van de gaskamers in het maar is het maar een kleine stap naar een torentje van de premiers Rutte en Kok. Waarom ik die twee in één adem noem? Wim Kok betoonde zich zeer geëmotioneerd over Srebrenica. Maar hij ging wel in zijn nadagen nog even, of het de gewoonste zaak was, cashen in China als commissaris van een grote bank. En Rutte huilt om de Joden. Maar de ogen blijven al 15 jaar kurkdroog bij het identieke lot van Falun Gong en Oeigoeren. Zoiets noemen wij krokodillentranen. Maar je kunt het torentje ook betitelen als een heel speciaal soort traangaskamertje. Als het humane gezicht nodig is. De Falun Gong kunnen ondertussen kreperen. Tot zover. De vier vormen van levende orgaanoogst van dokter Huichi Li. Zie de site van Doctors Against Forced Organ Harvesting. www.dafoh.org. En de World Summit van 17 september. Ik herhaal dafo.org 17 september. En nu weer prrm. En dames en heren, we zijn Het is weer Frank. Ja. Frank, dames en heren, we zijn weer terug. Mijn naam is Frank Otten. Ik mag spreken namens Prem Radakishun. Nee, je spreekt namens NPO Radio 1 en het programma Iets wat de Priet. Je praat die namens mee. Je moet gewoon een moedigere man zijn, man. Oh, nu gewoon je het moment pakken. Ik hou lezingen voor de stichting Sobibor. Ik haal je mensen die op de fiets zijn gehaald en ik ben niet moedig. Prima, ga jij verder in je boekje schrijven, Prem. Mag ik de gasten nog een keer aan u laten horen? Dat zijn Joey Vriend, Kelly, Henk Emmens, Puk ten Heggeler, Kjell Bottema en Greta Boels. En we hebben het hier nu ongeveer anderhalf uur onder andere over de Holocaust, over de fietsreis die gemaakt is door Stichting Terug naar Westerbork. En ik wil toch nog vragen, want jullie komen uit het noorden, jullie komen overal vandaan. Je krijgt hier nu dus voor hoeveel kijk- of luisteraars heb je, Prem? Nu op dit moment tussen de 42 en 82.000, zoiets. Nou, die mensen kun je nog inspireren. Is er iets wat jullie met ze willen delen? Nou, wat ik nog zou willen delen is dat onze toch niet alleen maar over Holocaust ging, maar ook andere zaken bezocht. We zijn bijvoorbeeld in Esterwegen geweest. Esterwegen was een van de 15 Emsland-lagerkampen die al vanaf 1933 werden opgericht. En heel weinig mensen weten dat. En dat is belangrijk om te weten, want daar werden de intellectuelen, de predikanten, pastoren enzovoort die tegen Hitler waren, onmiddellijk nadat hij de macht overnam, weggezet. En een aantal van die lui hebben ook in in de Kreisauer Kreis gezeten. De Kreisauer Kreis was een organisatie die zich bezig met hoe moet Duitsland eruit zien na het nazisme. En die waren dus vanuit die Kreisauer Kreis hebben ook een aantal mensen waren deel van dat complot tegen Hitler. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat het niet alleen maar tijdens de oorlog, maar ook al lang voor de oorlog gebeurde. Oké, okay, goed. Wil je als mensen, wat zeggen? Want ik heb bellers en die komen zo aan bod. Okay, de bellers komen zo. Dictator Frank, ga je gang. Ja. Nou, ik denk dat ik vooral wil meegeven is dat als je die reis maakt, of als je zelf naar Bergen-Belsen gaat, of naar Mokovic, dat is in de buurt van Auschwitz, dat je dan pas beseft hoe moeilijk die mensen het hebben gehad in Polen. Want je denkt dat van die mensen zijn er ook maar geweest. Maar als jij op een barak gaat wonen en nu nog steeds daar woont, dan heb je het echt heel zwaar gehad. En ik denk dat die gedachte en de verzoening tussen Polen en Duitsland, en dat je eigen grond weg is, dat veel mensen ook nog zijn vergeten. En dat punt eigenlijk soms wel in het eigenlijk gewoon niet in het daglicht komt. Heel goed. Ja, het is goed dat aan bod komt. Stel dat heel mensen leuk dat je ook tegen mensen die je interview vervolgens zegt heel goed. Want wanneer zeggen ze dan iets fout? Misschien zeg ik nooit iets fout. Dames en heren, het is jammer dat u Frank zijn gezicht niet kan kennen. Nog beledigend. Maar bij deze. Maar ik ga toch stug door. Stel dat mensen geïnspireerd zijn door dit verhaal. Waar kunnen ze de stichting bereiken? Hebben we al gezegd. De stichting terug naar westerbork.eu. Jij zegt, je moet dingen blijven herhalen. Sorry. Dus, Greta. Ja, we hebben een website en we zetten geregeld wat op Facebook. Dus zo kan je ons bereiken. Wij boycotten hier Facebook, want Nazi-Markt Zuckerberg verkoopt jouw data en inlichtingen aan andere. Je kan dan lezen wat we doen en dan hoef je er niks onder te zetten. Maar goed, daar staat wat we doen. Ja, we hebben die vaste fietsroute, die gaan we straks promoten. En dan heeft iedereen, of je nou op een e-bike of op een scootmobiel of wat dan ook, die kan meedoen. Mee wil doen, dan kun je beschikking krijgen over die route van Bergen-Belsen naar Westerbork. Mag ik even wat zeggen? Dus dit meen ik heel serieus. Hè? Dat kan je aan de vaste luisteraar van dit programma. Vanaf die sociale media kwamen, heb ik als eerste gekeken, want je moet altijd nadenken, wat gebeurt er? Hè? Want gratis bestaat niet. Ben ik gaan kijken, wat doen ze met die data? Mm-hmm. Over vrijheid en eigen keuzes te maken. En als je op Facebook gaat, teken je dat alle auteursrechten overgedragen worden, dat alle data die je verstrekt door hun gebruikt mag worden. En daarom zei ik al vanaf het begin, je moet daar niet aan meedoen, want eigenlijk lever je daar je vrijheid in. We hebben de hele privacy, vooral als je in Duitsland gaat, de privacygevoeligheid. En ondertussen geven we een privébedrijf dat zaken doet met China, die geen scrupules heeft, die geen moraal heeft, geven onze data. En dan vindt iedereen mij een achterlijke idioot, omdat ik een fossiel ben en niet eraan meedoe. Maar het komt weer over welke data stel je beschikbaar en kijk wat uiteindelijk gebeurd is met de British Analytica. En ik denk, als er straks een Hitler aan de macht komt en hij zegt tegen Facebook, hier bij die data, dan kunnen we ook nergens meer onderduiken, want al jouw contacten, iedereen is bekend bij Facebook. Dus vanuit die gedachte van vrijheid, precies die gedachte, maakt dat ik er niet op zit. Maar dan, het voordeel is wel dat je mijn liedje kan luisteren dan. Wat zei je? De nieuwe macht hebben, kan wel naar mijn nieuwe liedje luisteren. Dat je smiles. Veel extra likes. Heel mooi. Onze foto's en belevenissen zien. Ik wil ook nog wel deze mogelijkheid, voordat we naar de bellers gaan, gebruiken. Als mensen meer willen weten over het concentratiekamp Sobibor, en je wil dat we een lezing komen geven, dan kun je een e-mail sturen, info@sobibor.org. En dan komen we graag langs, we komen er graag over vertellen, omdat we denken inderdaad dat het gewoon heel erg belangrijk is. Voor de mensen die dat niet kunnen, is er ook een film waarin niemand minder dan Rutger Hauer speelt. Die heet Escape from Sobibor. Die kun je vinden op YouTube. Oh ja. Ja. Dat die film. Maar Sobibor is, in die zin heb je wel gelijk, Frank, altijd een beetje een soort vergeten kindje geweest. Ja. Precies. En zo zijn er meer dingen die wij tijdens deze reis gezien hebben. Dus je kan ook heel goed vergezeld worden door een van onze ervaringsdeskundigen. Ik denk dat die ook veel mooie dingen aan kinderen kunnen vertellen. Ja. Oké, okay. Mag ik alsjeblieft lijn 3, Victor. En Victor, jij zit als eerste in de uitzending, omdat Puk heeft gezegd, doe Victor maar. Dus goedendag, Victor, zeg het maar. Dag, Prem. Met Victor. Ik word altijd een beetje ongemakkelijk bij het noemen van Sobibor of Auschwitz of wat ook. Terwijl er is nog steeds een concentratiekamp in de Gaza. En daar wordt aan voorbij gegaan, helaas. Nou, Victor, daar wordt niet aan voorbij gegaan. Want ik weet zeker dat iedereen die daarover wil praten de tijd van Prem krijgt. Alleen nu zitten er bij Prem mensen in de studio die het hebben over Auschwitz en Sobibor. Dat wil niet zeggen dat wij daarmee geen aandacht willen besteden aan het wat jij zegt. Dat is feitelijk juist dat er inderdaad kampen ergens anders bestaan. Dus ik nodig iedereen uit die het daarover wil hebben om die gruwelijkheden te komen te vertellen, om een mail te sturen naar Prem. Maar nou, vandaag nog, Victor, ik wil nog één aanvulling daarop geven. In Gaza worden die mensen gegijzeld door een beweging die vrouwenrechten niet erkent. Hamas, die vrouwenrechten niet erkent. Die onderwijs voor meisjes onderdrukt. Die qua instelling niet erg onderdoet voor de Taliban. Dus ik vind het verschrikkelijk voor die mensen in Gaza. Eerst werden ze geterroriseerd door Egyptenaren en nu door Hamas. Maar ik ben het met je eens dat de bevolking van Gaza leidt onder een onderdrukkend regime van Hamas. Ja. En ik kan het niet genoeg benadrukken dat wat de Joden is gebeurd, dat onschuldige mensen, en ik weet het, onschuldige kinderen in Palestina, maar onschuldige mensen stonden naakt voor een gaskamer. En dat moeten we ook bespreken. Dus ik hoop, Victor, ik begrijp wat je wil zeggen. Alleen ik hoop dat je het ook begrijpt dat wij dat in deze uitzending daarover hebben. En dat we inderdaad over een discussie over wat er in Palestina gebeurt kunnen we goed voeren. Alleen ik denk niet dat wij de juiste mensen daarvoor zijn. Ja, dat vind ik weer wegkijken. Maar nee, maar zie je, Victor, wat ik jammer vind. Luister, ik zou je lang weggedrukt hebben, geridiculiseerd hebben, alles. Frank geeft een oprecht mooi antwoord. Hij neemt je serieus, hij geeft je een mooi antwoord. En dan zeg je, ja, dat is wegkijken. Zo is lekker makkelijk, hè, Victor. Daarom ga ik behandel ik je zo. Want als ik je behandel, is het nog mooie radio met goede humor. Ja, joh. Hey Prem. Ja. Even een andere kwestie over humor gesproken. Ik vind het wel heel jammer dat mevrouw Kaag de Zwaluwberg heeft verlaten. Want ik dacht dat zij eeuwigeunig Rutte zou gaan ontmaagden. Victor, maar zij is weggegaan. Heb je er spijt van dat je Victor... Oké, doei Victor. Ja, dankjewel. Zie je? Nou, jij mag kiezen. Misschien kies jij beter geld. Peter of meneer Sanders? Ja, dat moet meneer Sanders zijn. Oké, meneer Sanders op lijn 1. Goedenacht, meneer Sanders. U bent de keuze van Kjeld, zegt u het maar. Ja, je spreekt met Per. Ieder wel van... Wat denkt u van heropvoedingsgesticht? Wat even, meneer Sanders. Meneer Sanders. Veenendaal bestond al voor de Tweede Wereldoorlog. Meneer Sanders, even. U moet iets zachter praten en in de microfoon, zodat of van de telefoon, zodat we u kunnen verstaan. Want u moet niet schreeuwen, u heeft een schelle stem. En als u schreeuwt, klinkt u als een hysterische heks. Dus u moet even een beetje... Ja, gaat uw gang. Heropvoedingsgesticht Veenendaal. Ja. Stond al voor de Tweede Wereldoorlog. Hebt u daarin gezeten? Van de Nederlandse staat. Heeft u gezeten in het heropvoedingskamp Veenendaal? Nee. Dat is heel jammer, gezeten. Want ik denk dat het zou hebben geholpen bij in uw geval. Nou, weet ik niet. Ah, hey, kijk uit, Ben. Waarom? Ja, in ieder geval van. Op mijn huisarts is al een aanslag gepleegd vorige week. Ja. En het is wel een beetje raar. Gewoon dat altijd met mensen waar ik goed mee omga. Gelukkig gaan wij heel slecht om. Dat vind ik wel leuk. Ik kom te zeggen natuurlijk. Ja. Inkoppertje. Nou ja, die fles Nigita kan je ook wel vergeten, hoi. Ja, oké, dag meneer Sanders. Nou, dan blijft Peter over. Die is mijn keuze. Doe Peter op lijn 4, alsjeblieft. Hallo, Peter op lijn 4. Hebben we lijn 4 wel in de uitzending? Ja, Peter? Oké, nou, dan gaat u nooit raden, luisteraars. Gooi 4 maar eruit dan. Dan krijgt u nu in de herkansing, want ze stuurde me sms waar ik nog geen tijd heb om het te lezen. Peter kan ik droppen, want Peter is er niet. Zo, oké, doe lijn 2 maar. Verrassing. Fleur, je krijgt 30 seconden omdat jij het bent. Mag je zeggen wat je wil zeggen? Wou onze mond. Dank je wel. Meneer Otte, wat bedoelde u met de opmerking? Dat je mijn naam nog wel weet. Ja, meneer Otte, wat bedoelde u met Fleur, jij stemt op Denk? Wat wil dat zeggen? Kunt u dat uitleggen? Je hebt toch verteld in mijn uitzending dat je voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 op Denk hebt gestemd? Nee, ik heb op een gemeenteraadslid gestemd, een vrouw, met een hoofddoek die een goed verhaal had. Maar ik wil weten... Nee, want jij zei, jij was sympathisant van Denk. Waarom wil je weten wat Frank zegt? Maar Fleur, het is wel een radioprogramma waar we onzin zeggen en dingen. Dan gaan we toch niet bellen om allerlei mensen. Doe niet zo beledigd, maar Fleur. Nee, maar wat heb je lange tenen? Je bent zeker een witte vrouw die denkt dat alle zwarte ziek, zwak en menselijk zijn. Maar, en steun maar, nodig laat hebben. Me even, ja. Als hij zo'n verhaal houdt op de radio over iets belangrijks als hoe heeft de Jodenvervolging kunnen gebeuren. En die meneer sluit een luisteraar live uit op tv omdat ze op Denk stemt. Sorry hoor, maar dan begin ik een hele Fleur, grote wat hij probeert te zeggen is dat Denk is gebaseerd op racistische elementen van kijk ons hier, we verzamelen ons rond onze eigen etniciteit, rond onze eigen groep. Maar Frank kan heel goed van zichzelf praten. Ga je van Frank. Nou, Fleur, ik merk dat ik in ieder geval een snaar bij je heb geraakt. Dat kan ook de bedoeling zijn. Ik hoop dat mensen na deze show ook eens nadenken over wat we allemaal zeggen, wat we allemaal doen. Je bent regelmatig in de uitzending. We mogen hier alles zeggen, maar als ik dan iets zeg, dan ben je daarover beledigd. Dus... Nee, omdat je programma gaat over uitsluiting. En zonder met argumenten te komen, sluit jij iemand af die op Denk stemt. Okay. Fleur, weet je wat? We gaan wat anders doen. We gaan een keertje een programma maken over wat je tegen bellers mag zeggen. Als gastprim mag alles tegen bellers zeggen, maar dan gaan we kijken welke. Oké, doei Fleur. Oké, want ik wil nog de laatste 10 minuten. Dames en heren, geen bellers meer. We doen geen bellers meer. Want de 23-jarige Puk ten Hegeler. Nu zit je hier, je komt in een programma. Van tevoren hebben we niets besproken. Nee. En dan zie je hoe het verschillende kanten uitgaat. Jij gaat straks vertellen aan mensen op straat of waar dan ook. Je wordt een van de ambassadeurs. Ja. Van, hey, ik ben dat gaan... Hoe ga je dan om als iemand zegt, ja, maar wat about de concentratiekamp in Gaza? Iemand zegt, wat about de toeslagenaffaire? Hoe ga je daarmee omgaan? Nou, ik denk dat de kern overal hetzelfde is. Van we willen allemaal één zijn met elkaar. Maar zolang we niet aan dezelfde normen en waarden werken... Ja, niet op. Dat is maar een simpele presentator die geen leven heeft. En behoort tot de categorie losers als groepdenker. Maar Ruben, kom maar praat maar door. Ik denk vooral dat we moeten zorgen, ook als ambassadeur... of in ieder geval als spreker straks, ook voor een klas... dat je elkaar wel in de normen en waarden laat. En dat je elkaar wel laat praten, maar ook snapt hoe een ander erover denkt. En ik denk dat we dat op de kunstacademie wel heel veel doen. Maar ik denk dat dat veel verder kan worden getrokken. En ook op momenten dat je het niet met elkaar eens bent... kun je wel gaan kijken wat de standpunten zijn van bijvoorbeeld andere mensen. Ja. Weet je wat ik een mooi voorbeeld ben? Ik denk als je Frank en mij, Frank Otten, die jullie hier naartoe heeft gebracht... en mij zo zitten en we zouden gaan kijken... Dus denk ik dat we op 90% van de dingen anders denken. Ja, maar dat is ook alleen maar goed. Ja, maar op één ding denken we in de basis hetzelfde. Wat hij ook altijd zegt is... Doe wat je wil doen. Be who you want. Dus ben wat je wil zijn. Nou, dat zijn we beiden. En voor de rest, zolang hij maar niet probeert om mij op mijn bek te slaan... en ik hem niet op de bek te slaan... is het heerlijk dat we elkaar verschillen. Want ik bedoel, het ampele feit dat hij op mannen valt... is eigenlijk al een schandvlek voor de voortplanting van de mens. Maar dat accepteer ik. Nou, maar Gert, dat is er wel blij mee. Want het zorgt voor minder mensen op aarde. Ja. Dat is weer voor CO2-uitstoot. Ja. Vroeger maakte ik altijd die grappen met mijn homovriend. Ik zeg, ja, als we van jou moeten afhangen... is er geen voortplanting op deze aarde. Dus jij bent de vernietiging van de mensheid... en ik ben de redding van de mensheid. En dan was het leukste dat... De meeste homo's konden erom lachen. Behalve die gefrustreerde homo's die later allemaal kindjes gaan adopteren. Ja, dat ben ik niet. Ja, jij? Nee. Je bent wel een gefrustreerde zanger, want je kan niet zingen. Maar je houdt van muziek. Toch? Je zingt, je hebt hier gezongen. Je hebt dat filmpje gestuurd van het Songfestival. Nou, wat zong je vals, zeg. Je hebt toch zo'n filmpje voor me gestuurd waar je aan het zingen was? Dat is abject wat u hier doet, want u heeft daar helemaal geen bewijs voor. Ik heb hier in de uitzending helemaal niks laten zien. Nee, je hebt toch een filmpje gestuurd toen je daar stond bij die uitzending. Nou, hij heeft in elk geval heel mooie filmpjes. Door hem ben ik verdomme, omdat hij daar was. Ja, hij stuurde filmpjes. Ben ik naar het Songfestival gaan kijken. Kan ja, je dat is nou wel iets, toch? Nou, dat is wel vriendschap. Hè? Ja. Ja, okay, maar hij heeft het dus toch gezien. Maar ik vind je vraag heel goed en ik zou hem namelijk ook aan Kjell willen stellen. Ja, nee, maar ik ga eerst Ruben laten aankondigen wat voor onzin hij heeft. Hallo. Ja, aangeschoten is de zeer uitsluitende man. De man die zoveel mensen uitsluit. Wat sluit ik mensen uit? Ja, want vandaag is de Duitse verkiezing. Oh, goed. Nee. Dit heb ik overlegd met de NOS. Omdat we inderdaad een verslaggever wilden hebben. Maar ik heb echt een stuk of 9-10 mensen gebeld, oprecht. Ja. En iedereen zit al ergens. Ja. Echt, de een zit bij de NOS, de ander zit bij BNR, de ander zit bij Deutschland of hem. Ja. Ik snap het allemaal niet. Nee. Maar ze zitten allemaal ergens. Nee, ik had Frank, maar we hebben wel Generatie Merkel straks. Die podcast over de erfenis van Angela Merkel. Ja, die hebben we wel. Die heb ik gehoord. Het is een goede podcast. Die is echt een goede podcast. Ja, van Sophie Derksen doet die. Ja, is dat Sophie Derksen? Ja. Het is echt een leuke podcast. Ga je die het hele uur doen? Nee, daar open ik mee in het volgende uur. Het eerste uur hebben we weer het beste van Focus van de afgelopen week. En onder andere onderzoeker Ella Vellner. Die heeft onderzoek gedaan naar robot-kind interactie. Ja. Dat ze daar meer aan kunnen wennen, zeg maar. Ja. En hoe ze daarop reageren. Het is heel leuk. Ze heeft er ook één meegenomen. Ja. Dus daar gaan we het straks over hebben. Een robot trouwens, geen kind. Ze heeft niet meer in de naam. Oké, dan gaan we daar naartoe. Misschien handig om te weten. Nou, dankjewel. Hey, Ruben, veel plezier. Ja. We zitten verder van de uitzending. Kjell, de vraag was... Ik weet niet meer wat de vraag was. De vraag was die Frank, diezelfde vraag. Hoe ga je straks ermee omgaan met die kinderen voor de klas? En als je idiota sprim kreeg, die dan... Kijk, het is allemaal verschrikkelijk. Het enige verschil is dat ik altijd op het moment dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat... dat ik altijd nog altijd verbaasd ben over... zelfs al heb je er een boel over gehoord... dat je nog altijd verbaasd bent wat de nazi's konden doen. Er was een moment dat ze in Auschwitz vertelden van... oké, nu zijn ze vergast, ze worden gecremeerd... en ik dacht, nou, dit is het einde van... dit is het einde verhaal. Maar daarna dachten de nazi's... nee, we kunnen mensen nog meer onmenselijk maken. We kunnen ze nog meer tot het laagste verderven. Ze hebben vervolgens het as van de mensen hebben ze gebruikt... om land mee te fertilizen. Ja. Om het, en ja, ik zou zeggen, ja, mensen doen verschrikkelijke dingen, maar het is nog steeds allemaal verschrikkelijke dingen die gebeuren, maar je hebt niet genoeg van, niemand heeft genoeg fantasie om te bedenken wat er juist in die tijd is gebeurd. En, hele mooie toevoeging. Ja. Want inderdaad, het was het sarcasme waarmee het gebeurde dat bijvoorbeeld de straat op weg naar de gaskamer in Sobibor heette de Himmelvaartstraße. Ja. Mm-hmm. Ik bedoel, dan ben je gewoon bewust bezig met mensen hun menselijkheid te ontnemen tot op het allerlaatste moment. Dus ik vind het wel heel mooi wat je zegt, Kjell. Oké, okay. Dat heel goed. Nu we toch bezig zijn met veren in de riet, steken Frank Otten, dank je wel. Voor de Henk, ik geef jou, want voor we naar de afkondiging gaan, de voorzitter van de stichting terug naar Westerbork. Mijn complimenten voor wat je doet. Mijn complimenten ook dat je nog een manier probeert te vinden om het te verankeren. Ik wens je daarbij veel succes, maar jij mag het laatste woord hebben. Oh, dank. Nou, wat ik wilde toevoegen is, als je dan dat programma hoort, die meneer die Hitler nadeed. Hitler zei van zichzelf, ik ben toch kolossaal humaan. En vanuit mijn natuur ben ik heel anders. Ik wil niemand zien lijden. En dan zie je dus een man met twee persoonlijkheden, die aan de ene kant heel redelijk overkomt, en dan tussendoor verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat zijn de dingen waar we naar moeten kijken. Dus kritisch luisteren. Echt kritisch luisteren naar wat je hoort. Heel Frank goed. Otten, welk liedje draai je onder? Ja, ik wil hem, mag ik hem afsluiten? Alle luisteraars sowieso bedanken. Zwaar onderwerp. Ik had een inleiding, ik heb ook een uitleiding geschreven. En wel, een overlevende van de Holocaust zei ooit... de grootste misdaad die de nazi's hebben begaan... is het vermoorden van kinderen die hun talent en brein... nooit verder hebben kunnen ontwikkelen. Hoeveel potentiële Einsteins zijn er vergast? We hebben er blijkbaar niet heel veel van geleerd... want we ontnemen onschuldige kinderen... omwille van hun geloof, ras en of seksuele geaardheid... nog steeds de kans om grootse dingen voor de mensheid te kunnen doen. Wie dat systeem in stand houdt, is daar medeplichtig aan. Hoe klein de woorden en of daden ook lijken te zijn. Met deze niet zo vrolijke, maar hopelijk inspirerende woorden... wensen we u vanuit de studio van Pound nog een fijne nacht toe... en sluiten we deze keer af met het lied Shema Israël... gezongen door Isha Tzadok. רק אלוקים שומע, הכאב עולה. NPO Radio 1. 2 uur.